ข้อความในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสกเสขปฏิปทาสูตรเนี่ยนะในหน้า43ข้อ24ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์เนี่ยนะแคว้นสักกะสมัยนั้นสันทาคารใหม่ที่พวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดุ์เนี่ยให้สร้างเสร็จแล้วไม่นานอันสมณะพราหมณ์หรือมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่ได้เคยอยู่เลยสันทาคารก็คือเป็นสถานที่เป็นหอประชุมหรือว่าอาคารอำนวยการเนี่ยนะหมายความว่าสันทาคารคืออาคารที่จัดกระบวนทัพหรือว่าเวลามีการมีงานเนี่ยนะเช่นอย่างกษัตริย์เวลาจะมีพุทธดำมีราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการจัดกระบวนทัพว่าพวกเท่านี้เจ้ากลุ่มนี้อยู่ข้างหน้าเจ้ากลุ่มนี้อยู่ข้างหลังเจ้ากลุ่มนี้อยู่ซ้ายอยู่ขวาเจ้าชุดนี้ขี่ม้าเจ้าชุดนี้ขี่ช้างเจ้าชุดนี้ยืนบนรถนะก็เรียกว่าสถานที่อำนวยการเรียกว่าจัดอะไรนะจัดการออกหน่วยออกอะไรเนี่ยสถานที่จัดอันนั้นเลยเรียกว่าสันทาคารอีกในหนึ่งก็บอกว่าเป็นอาคารที่สั่งการของเจ้าสักยะคือเอาไว้สั่งการเนี่ยนะเวลามีราชกิจราชการอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นสถานที่อำนวยการถ้าเป็นอำเภอก็คือที่ว่าเนี่ยนะจังหวัดก็เป็นที่ว่าการจังหวัดเนี่ยนะเป็นศาลากลางอ่ะนะศาลากลางจังหวัดที่อำนวยการนะเป็นที่สั่งการที่บริหารจัดการหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าเอาไว้ปรึกษาราชการพวกเราก็คือพวกรัฐสภาหรือว่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะเป็นที่ปรึกษาราชการว่าประชุมกันว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เจ้าทั้งหลายจะต้องทำงานแล้วนะใครมีงานอะไรต้องทำบ้างอะไรก็คือสถานที่ประชุมราชการทั้งหลายนั่นเองสันทาคารอันนี้เนี่ยสร้างอย่างสวยงามครั้งนั้นเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดุ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าขอประทานพระวโรกาสสันทาคารใหม่อันเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดุ์สร้างเสร็จแล้วไม่นานอันสมณะพราหมณ์หรือมนุษย์ผู้ใดผู้หนึ่งยังไม่เคยอยู่เลยเรียกว่าใหม่ยังไม่มีใครไปนอนเลยนะเว้นไว้แต่คนงานก่อสร้างหลังนั้นเถอะก็คือยังไม่มีใครไปพักหลับนอนอะไรอยู่ที่นั่นเลยขอเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบริโภคสันทาคารนั้นเป็นปฐมฤกษ์พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบริโภคเป็นปฐมฤกษ์แล้วพวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดุ์จักบริโภคในภายหลังข้อนั้นเพิ่งมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดุ์สิ้นกาลนานซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับนิมนต์โดยดุษณียภาพเนี่ยนะแล้วก็นิ่งก็แปลว่ารับก็น่าคิดนะว่าพวกเจ้าเหล่านั้นเนี่ยหลังจากสร้างอาคารสถานที่อย่างดีงดงามพอสร้างเสร็จก็เลยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมคือตอนที่ก่อนจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ตรวจดูว่าสันทาคารอันนี้น่ารื่นรมมีสิริเฉกก็แปลว่าสวยเหมือนเทพวิมานใครหนอใช้สถานที่ที่งดงามแบบนี้เนี่ยจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราคือคนเนี่ยทำยังไงให้อาคารที่ลงทุนก่อสร้างอย่างสวยงามเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วมันได้ประโยชน์หลายๆอย่างด้วยไม่ใช่ประโยชน์อย่างเดียวคือต้องการประโยชน์โลกหน้าด้วยนะคือแต่ทำยังไงว่าไอสถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ที่ประชุมปรึกษาราชการในโลกปัจจุบันคือคุยกันเรื่องปกติเนี่ยเรื่องเหตุการณ์เช้าสายบ่ายค่ำเรื่องหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฝนเรื่องงานนักขัตฤกษ์ประชุมกันคือเรื่องปกติธรรมดาแต่ไม่อยากให้มันมีแค่นี้อยากให้มันเลยไกลเข้าไปอีกมันอยากได้ประโยชน์โลกหน้าต่อไปด้วยก็เลยตกลงปรึกษากันว่าสันทาคารอันนี้เหมาะแก่พระศาสดาเท่านั้น ในเมื่อเราถวายเป็นปฐมเป็นลำดับแรกแก่พระญาติคือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดของพวกเราและสถานที่งดงามอย่างนี้ก็เหมาะแก่พระศาสดาของเราเท่านั้นคือเหมาะที่พระพุทธเจ้าที่จะได้ใช้สอยเมื่อเราถวายด้วยอำนาจที่พระองค์ทรงเป็นทักขิณายบุคคลทำบุญที่เรียกว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาประทับพักเนี่ยไม่ใช่มาในฐานะญาติแต่มาในฐานะอัครทักขิณายบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณาทานผู้ควรแก่ของทำบุญอย่างสูงสุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะอาราธนาพระศาสดาให้ทรงใช้เป็นปฐมฤกษ์ก็คือการทำครั้งนี้เนี่ยนะมุ่งบุญคือถ้ามุ่งญาติปกติเนี่ยนะการพูดถึงคำว่าญาติส่วนใหญ่ก็เป็นการพูดเพื่อประโยชน์โลกนี้ซะส่วนใหญ่เรียกว่าวงศาคณาญาตินะเชื้อสายโลหิตเป็นต้นส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันในความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติก็พูดกันเฉพาะประโยชน์ในปัจจุบันมีพวกหลายๆอย่างสักการะสัมมนะที่มันต้องเกี่ยวข้องกันแต่การที่ยอมรับพระพุทธเจ้าว่าเป็นทักขิณายบุคคลก็แปลว่าเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าว่าเป็นนาบุญที่จะให้สำเร็จประโยชน์โลกต่อๆไปซึ่งเป็นการคิดเลยไปถึงชาติหน้าหลายๆชาติในที่สุดก็สูงสุดเลยก็คือน้อมเอาบุญกุศลที่ได้ทำนี้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้าให้มาใช้เป็นปฐมฤกษ์จากอาราธนาภิกษุสงฆ์มาเมื่อพระภิกษุสงฆ์มาก็เท่ากับว่าพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะมาด้วยเราจากอาราธนาพระศาสดาให้ตรัสพระธรรมกถาสอนเราตลอดทั้ง3ยามโอ้จัดฟังธรรมทั้งคืนสิเนี่ยดังนั้นสันทาคารนี้ก็เป็นที่พระรัตนตรัยใช้สอยพอพระรัตนตรัยใช้สอยเสร็จแล้วภายหลังเราก็จักใช้สอยอย่างนี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนานก็ต้องการจะอันนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นสถานที่พระรัตนตรัยใช้สอยเรียกว่าเปรียบเหมือนอะไรนะเป็นเหมือนกับเป็นพุทธสถานไปแล้วเนี่ยนะซึ่งเราเองก็มาใช้สอยเสียทีหลังอันนี้จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็เป็นธรรมเนียมที่พุทธบริษัททั้งหลายเมื่อสร้างบ้านสร้างเรือนทำอะไรสักอย่างขึ้นมาก็จะนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เรียกว่านิมนต์พระไปเนี่ยนะก็คือมาจากธรรมเนียมตรงนี้คือมีความคิดว่าทำอย่างไรจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลทั้งโลกนี้ด้วยโลกหน้าด้วยโลกนี้ด้วยเพราะว่าบุคคลทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่คิดถึงแต่ชีวิตในชาตินี้เนี่ยนะก็ยังคิดต่อไปอีกไกลคิดถึงประโยชน์ในภพถัดไปต่อๆไปอีกหลายภพหลายชาติเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะทำยังไงให้ได้ทั้งประโยชน์โลกนี้ด้วยเป็นประโยชน์ทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะทีนี้บทว่าเยนะสันถาคารังเตนุปสังกมิงสุเล่ากันว่าวันนั้นสันถาคารจะเป็นที่ตกแต่งเอาไว้ใช้สำหรับราชสกุลเอาไว้ดูแต่ว่ายังถือว่าเป็นสถานที่ที่ยังไม่สมควรแก่พระพุทธเจ้าก่อนเพราะธรรมดาปกติพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอัธยาศัยยินดีอยู่ในป่าพระองค์นี่ยินดีแต่ป่าประทับอยู่ภายในหมู่บ้านหรือหนอเพราะสถานที่ตรงนั้นอยู่กลางหมู่บ้านเพราะสถานที่อาคารประชุมว่าราชการนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ท่ามกลางเมืองเหมือนกันเถอะฉะนั้นเจ้าสักยะก็เลยคิดว่าจักรู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจัดเครื่องปูลาดคือต้องไปถามพระพุทธเจ้าก่อนอย่างที่บอกว่าเราจะนิมนต์พระพุทธเจ้าเราก็ต้องถามพระพุทธเจ้าดูก่อนว่าพระองค์รับได้ไหมทำได้ไหมอะไรไหมแต่บางคนก็ประเภทอะไรนะจัดเสร็จแล้วค่อยบอกแล้วแต่พระอนุวัตตามฉันได้ไหมปกติเนี่ยคนก็ต้องเขามีการปรึกษากันก่อนคือถ้าการปรึกษาก่อนนี่จะทำให้ไม่ลำบากใจในตอนหลังสมมติถ้าบอกว่าเอาประเด็จการแบบนิมนต์พระพุทธเจ้ามาบอกเราไม่พักในหมู่บ้านหรอกแล้วพระองค์ไม่มาโกรธพุทธเจ้าตายเลยเนี่ยนะก็บางคนนี่ก็เป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีทำอะไรเขาจะสอบถามกันก่อนว่าสมควรไหมเหมาะสมไหมทำได้ไหมก็สอบถามกันดูก่อนซึ่งการสอบถามก่อนก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรนะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่เรียกว่าอย่างสมัยก่อนส่วนใหญ่เนี่ยนะอย่างเวลาเขาจะทำบุญเขาจะถามฤกษ์พระก็ให้ฤกษ์มาที่จริงฤกษ์เนี่ยที่โยพระท่านให้มาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฤกษ์หรอกแต่วันนั้นท่านจะว่างมาได้นะก็เลยว่าวันนั้นน่ะฤกษ์ดีเนี่ยนะมันเนื่องจากวันนั้นน่ะท่านไม่ได้มีกิจจากที่อื่นท่านสามารถไปได้วันนี้ฤกษ์ดีเป็นต้นซึ่งเขาก็ธรรมเนียมก็จะไปปรึกษาก่อนแต่ว่าไอ้โบราณนี่บางทีมันอธิบายมากมันก็ยุ่งเหมือนกัน คนเนี่ยแปลกมากถ้ายิ่งอธิบายมากยิ่งยุ่งแต่บอกเออเริกวันนั้นอะเริกดีมงคลดีทำแล้วดีอย่างเดียวโอ้เชื่อมากที่ไหนได้หลวงพ่อท่านว่างวันนั้นเห็นไหมมันก็สมัยก่อนเขาจัดธรรมเนียมพันมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยนะก็อาศัยความเคารพอาศัยความยำเกรงซึ่งขนาดเจ้าสักยะทั้งหลายเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าก็ต้องทูลถามพระพุทธองค์ดูก่อนว่าพระองค์นั้นอะจะเห็นด้วยไหมที่จะไปพักในสันถาคารอาคารหอประชุมใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยนะแล้วก็เมื่อพระองค์ไปประทับในอิริยาบถ4มีการจัดฟังธรรมตลอดทั้งคืนณสถานที่ตรงนั้นคือโครงการทั้งคืนแต่ไม่ได้ฟังทั้งคืนเสร็จแล้วพอเจ้าสักยะทั้งหลายทราบว่าพระพุทธเจ้ารับเนี่ยนะรับอาราธนาว่าจะไปประทับที่สันทาคารหอประชุมของเมืองเนี่ยนะลำดับนั้นพวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสทราบการรับของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณเข้าไปยังสันทาคารใหม่แล้วสั่งให้ปูลาดสันทาคารให้มีเครื่องลาดทุกแห่งแต่งตั้งอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันเรียกว่าวิธีที่เรียกว่าไปจัดเครื่องปูลาดเอาไว้บูชาพระพุทธเจ้าทำยังไงบอกว่าชั้นแรกเอาโคไมสดเนี่ยไปโบกพื้นก่อนเอาขี้วัวเนี่ยนะโอ้ยแบบบ้านเราเนี่ยฟังแล้วมันน่าหนักใจกันนะใช้คำว่าขี้วัวเนี่ยนะถ้าไปอินเดียเห็นขี้วัวเป็นปกตินะพวกเรามันก็จะเข้ากันได้เป็นเนื้อเป็นเลือดเดียวกันเองบางคนก็บอกโอ้ยขี้วัวมันทำใจได้ยังไงก็เห็นกระหล่ำใจกระหล่ำใจก็เห็นอร่อยกันดีเนี่ยก็เห็นกันดื่มกันทั่วไปหมดแต่ถามว่าใช้ฟืนอะไรเนี่ยนะก็ฟืนขี้วัวนั่นแหละก็เห็นอร่อยกันดีนะแก้วแล้วแก้วเล่าเห็นอยู่นั่นแหละอาหารก็ดูไม่ทำท่าได้ลดลงเลยเนี่ยนะจริงก็ถ้าไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจเขาอ่ะนะว่าปกติเขาเป็นอย่างนั้นของเขาเนี่ยแต่ในห้องนอนกับห้องวัวมันก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละก็อยู่ติดกันนั่นแหละเชื่อไหมถ้า5-6-7-8-10ปีที่แล้วบ้านประเทศไทยเราอาจจะไม่เบาเหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะเสร็จแล้วหลังจากที่โบกขี้โคสดไปแล้วเนี่ยนะทำไงต่อแล้วก็โบกด้วยปูนขาวโรยปูนขาวให้เต็มไปหมดเลยเสร็จแล้วก็เอาของหอม4ชนิดราดลงไปนะไม่ใช่ว่าให้มันมีกลิ่นขี้โคเต็มไปหมดไม่ใช่เอาของหอม4ชนิดเนี่ยนะของหอมเช่นผงบดที่เป็นผงหอมทั้งหลายเนี่ยนะอินเดียนี่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเครื่องหอมของเขานี่ค่อนข้างหอมแรงเนี่ยนะของหอมเครื่องหอมของเขานี่เยอะมากเสร็จแล้วก็โรยเครื่องหอมพอโรยเครื่องหอมเสร็จก็ปูลาดเสือลำแผนลงไปนะพวกเสือไม้ไผ่เนี่ยนะเสือลำแผนเป็นต้นก็มาปูลาดพอปูลาดเสร็จก็ปิดช่องที่ควรปิดทุกช่องเสร็จแล้วก็ปูพรมที่สวยงามเอาพรมมาปูทับอีกครั้งหนึ่งพรมรูปลายช้างลายม้าลายราชสีห์ลายเสือลายพระจันทร์ลายพระอาทิตย์ลายจิตรกรรมเป็นต้นมีแม้กระทั่งพวกผ้าโกเชาพื้นใหญ่ๆเนี่ยนะพวกนี้ก็มาปูบนเครื่องลาดเสือลำแพงอีกครั้งหนึ่งก็สถานที่ที่มาดูแล้วก็งามเลี่ยมเลยนะงามมากเลยแหละเสร็จแล้วก็ปูลาดอาสนะถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอาสนานี้ปัญญาเปตวาเรียกว่าปูลาดพุทธอาสน์ที่มีค่ามากตรงมนดบอันนี้เนี่ยนะหรือสันทาคารอันนี้เป็นโรงกลมที่ใหญ่มันจะมีเสาอยู่ตรงกลางอยู่ต้นหนึ่งไอ้เสาตรงกลางอันนั้นแหละปูพุทธอาสน์คืออาสนะของพระพุทธเจ้าไว้ตรงเสานั่นแหละใช้เสาเนี่ยเป็นที่พิงพอดีนะลาดปัจจัทธรณะซึ่งอ่อนละมุนน่ารื่นรมในพุทธอาสน์นั้นหมายความว่าไอ้ที่นั่งเนี่ยเป็นที่นั่งอย่างดีที่นั่งแล้วก็อ่อนนุ่มวางพระขนยที่หน้างามตาสีแดงไว้สองข้างเพดานก็ติดวิจิตด้วยดาวทองใช้ดาวทองดาวเงินเอาไว้เบื้องบนเนี่ยนะประดับด้วยพวงดอกไม้ของหอมพวงมุกดาเป็นต้นก็คือพวกสมัยก่อนนี่เขาก็มีพวงเงินพวงทองพวงอะไรเยอะนะมาแขวนอย่างงดงามทำตาข่ายด้วยดอกไม้ในที่12ศอกโดยรอบแล้วก็เอาผ้าม่านเนี่ยล้อมพื้นที่ราว30ศอกตั้งบัลลังก์ตั้งที่พิงเนี่ยนะต่างล้นเอาไว้แล้วก็ปูลาดปัจจัทธรณะสีขาวไว้ข้างบนสำหรับภิกษุสงฆ์นั่งพิงในด้านหลังพระพุทธเจ้านั่งเสากลางประทับให้พระองค์เนี่ยเพียรพระภาคไปทางทิศตะวันออกพระภิกษุสงฆ์เนี่ยไปนั่งโน้นชิดฝาข้างหลังทั้งหมดเนี่ยนะก็คือหมายความว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางข้างหน้า ระพุทธเจ้านี่คือคารวาสข้างหลังพระพุทธเจ้าคือพระภิกษุสงฆ์พระพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงกลางนั่นนะเสร็จแล้วก็ปูลาดผ้าโกเชาผืนใหญ่วางขเนยที่บรรจุด้วยขนหงส์เป็นต้นเอาไว้สำหรับพิงด้านหน้าคิดว่าพวกเราจะไม่ลำบากฟังธรรมในตอนกลางคืนเขาจะฟังธรรมกลางคืนนะคะหาหมอนหาอะไรไว้เตรียมพิงเตรียมอิงเตรียมอะไรเนี่ยจะได้ฟังธรรมได้อย่างสบายอย่างตลอดคืนเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าปูอาสนะเป็นต้นนั่นเองคำว่าปฏิทถเปตตวาความว่าเจ้าสักยะคิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะและพระภิกษุสงฆ์จักล้างพระหัตถ์หรือพระบาทหรือบ้วนพระโอษฐ์ตามพอพระทัยอย่างนี้ก็บรรจุหม้อน้ำใสสีเหมือนแก้วมณีแล้วก็ใส่ดอกไม้ต่างๆพออบเนี่ยนะพออบก็เรียกว่าพออบน้ำเพื่อประโยชน์ให้น้ำหอมเนี่ยเป็นน้ำหอมด้วยเนี่ยปรุงด้วยน้ำหอมปิดด้วยใบกล้วยให้มันเย็นไงปิดใบกล้วยมันก็ทำให้มันเย็นมันก็ไม่ระอุเนี่ยนะเตลปทีปังอาโรเปตวาตามประทีปน้ำมันเนี่ยนะประทีปน้ำมันที่ทำด้วยด้ามเงินด้ามทองคือประทีปน้ำมันเนี่ยไปอินเดียเราจะเห็นนะเขาใช้น้ำมันเนี่ยมาวางเอาวางน้ำมันแล้วก็วางไส้แล้วก็จุดสว่างทั่วไปหมดเนี่ยนะที่ศรีลังกาก็ยังเยอะเนี่ยนะโยมก็จะเห็นว่าเป็นอะไรนะด้ามประทีปตราไก่ซะส่วนใหญ่ฮะก็คือเป็นรูปไก่นะข้างบนจะเป็นรูปไก่แล้วก็เอาหัวตรงหัวนั่นแหละเป็นประทีปที่จุดไฟส่องสว่างแล้วก็บอกว่าพวกประทีปเหล่านี้เนี่ยนะก็มีทั้งลายอะไรลายโยนกด้วยแสดงว่ามีการค้าขายกับชาวโยนกคือพวกฝรั่งพวกอะไรนะต่างประเทศแล้วล่ะเสร็จแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพวกเขาก็ให้ตีกลองเป่าร้องประกาศเนี่ยนะก็มีการตีกลองเป่าร้องประกาศว่าท่านทั้งหลายจงให้กวาดถนนในนครเนี่ยนะรอบๆกรุงกบิลพัทในรัศมี16กิโลเมตรถึง20กิโลเมตรเนี่ยต้องปัดกวาดให้เรียบร้อยถนนหนทางทุกสายเรียบร้อยให้ยกธงให้ตั้งหม้อน้ำต้นกล้วยที่ประตูเรือนแล้วก็ทำให้ทั่วพระนครเหมือนดวงดาวนี่เกลื่อนกล่นไปด้วยประทีปและมาลัยเป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเด็กที่ยังดื่มนมให้ดื่มนมแล้วรีบให้กินข้าวให้นอนแต่หัววันเหมือนกันอย่าทำเสียงดังวันนี้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ในหมู่บ้านตลอดกลางคืนนะธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องการเสียงเงียบส่วนตัวเองก็ถือประทีปมีด้ามเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับไปกราบทูลพระพุทธเจ้านะเสร็จแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายปูลาดสันถาคารให้มีเครื่องลาดทุกอย่างแต่งตั้งอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันเอาไว้แล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบกาละอันควรเถิดเนี่ยก็สมัยใหม่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้พิเศษอะไรก็คือนิมนต์พระพุทธเจ้าไปพักนั่นเองนะก็เหมือนกับทำบุญเลี้ยงพระแต่ว่าสมัยนั้นทำกับพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยนะเสด็จเข้าไปยังสันทาคารทรงชำระพระยุคลบาทเสด็จเข้าไปสู่สันทาคารประทับนั่งพิงเสากลางพินพระพักไปทางทิศบุรพาคือโดยปกติพระพุทธเจ้าจะประทับนั่งไปทิศตะวันออกเสียส่วนใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะพระพุทธมันโบสถ์ทุกแห่งโดยมากจะหันไปทางทิศตะวันออกเนี่ยนะแล้วก็จะพระพุทธรูปจะวางไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ชำระเท้าเสร็จแล้วก็เข้าไปสู่สันทาคารนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้พวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัทชำระพระบาทคือล้างเท้าเสร็จก็เข้าไปสู่สันทาคารประทับพิงฝาด้านทิศตะวันออกพินพระพักไปทางทิศปัจจิมคือทิศตะวันตกแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าสรุปว่าเต็มสภาเนี่ยนะก็แสดงว่าคงไม่ใช่หน้าฤดูร้อนใช่ที่อากาศอบอ้าวเนี่ยถ้าเข้าไปในห้องนั้นก็คงร้อนกันแย่นะแต่นี่อาจจะเป็นห้องที่เป็นช่วงที่หน้าไหนดีมันหน้าที่มันไม่อบอ้าวไม่เร่าร้อนแล้วกันเนี่ยนะแต่มาพูดตอนนี้แล้วมีห้องประชุมใหญ่ๆเนี่ยนะแล้วคนไปนั่งเต็มไปหมดแล้วเนี่ยมันจะร้อนกันระอุขนาดไหนเนี่ยนะเพลียเลยนะนะในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอรรถกถาอธิบายพระพุทธสรีระคุณเนี่ยนะพระพุทธสรีระคุณค่อนข้างเยอะมากเลย มาดูในอรรถกถาหน้า56ย่อหน้าสุดท้ายข้างล่างว่าในยะว่าเมื่อพวกเจ้าสักยะกราบทูลเวลาแด่พระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระขอพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบเวลาอันควรณบัดนี้เถิดบอกว่าไม่ใช่บอกว่านิมนต์พระพุทธเจ้ามาได้แล้วพระเจ้าค่ะไม่พูดคำนี้นะบอกว่าให้พระองค์ทราบเวลาอันเหมาะสมด้วยเถิดเนี่ยนะก็จะใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างระวังว่าเพราะให้พระองค์พิจารณาดูเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าทางโน้นเขาพร้อมแล้วเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงจัดผ้าแดงสีจีวรแดงเหมือนอะไรเหมือนดอกทองหลางเขาออกผ้าออกสีแดงเลยนะผ้าออกแดงค่อนข้างแดงสดกระวัดดูไม่ดีก็เหมือนดูชิ้นเนื้อเลยนะออกแดงๆเลยแหละแดงแล้วก็ชุ่มเหมือนกับชุ่มด้วยน้ำครั่งประหนึ่งตัดดอกปทุมด้วยกันไกรเรียกว่าเหมือนบัวแดงเนี่ยนะเอากันไกรเนี่ยไปตัดพระองค์ก็นุ่งอันตรวาสกปิดมณฑลทั้งสามมณฑลสามก็คือนู่นไปปิดหน้าแข้งนะพระองค์ก็รัดประคตเอวมีสิริเหมือนสายฟ้าประหนึ่งคาดกำปทุมด้วยสายสร้อยทองนะราชประคตเอวก็คือผ้าใหม่ๆเราก็เรียกเข็มขัดพระนะพระองค์ก็นุ่งห่มผ้าบางสกุลจีวรอันประเสริฐสีแดงมีสีละไม้คล้ายยอดอ่อนแห่งต้นไทรนะผ้าบางสกุลสีผ้าจีวรเหมือนอะไรเหมือนยอดไทรอ่อนคิดง่ายๆว่ายอดไทรอ่อนเป็นยังไงนั่นแหละสีจีวรพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ออกแดงๆนิดๆนะจีวรที่พระองค์ห่มได้มายังไงได้มาที่ให้ทําให้มหาปัตตภีประกอบด้วยขุนเขาสิเรุเขายุคนทอนแห่งจักรวาลให้หวั่นไหวแล้วก็จับเอาไว้หมายก็ว่าพระองค์ไปชักเอาผ้าบางสกุลจีวรอันนี้มาจากที่เขาห่มศพเนี่ยนะตอนที่พระองค์ชักผ้าบางสกุลเนี่ยนะแผ่นดินหวั่นไหวถึงเขาสิเนรุแล้วพระองค์ก็ค่อยเอาไม้เขี่ยนอนออกนั่นนะแล้วก็ไปซักไปย้อมไปอะไรกลายเป็นผ้าห่มของพระพุทธเจ้าการที่พระองค์ห่มผ้าเนี่ยนะดูงดงามเหมือนคลุมกระพองช้างด้วยผ้ากำพลแดงนะคลุมกระพองช้างไหมประหนึ่งโปรยข่ายแก้วประพานในที่สูงร้อยศอกมีที่มีค่าเหมือนดั่งทองประหนึ่งเปลื้องเสื้อกำพลแดงที่สุวรรณเจดีเคยห่มผ้าแดงคลุมเจดีทองไหมเรียกว่าเจดีทองห่มผ้าแดงอ่ะนะร่างกายพระพุทธเจ้านี่สีทองไหมห่มเจดีทองด้วยสีแดงนั่นแหละเหมือนกับปิดดวงจันทร์เพ็ญที่กำลังโคจรด้วยฝนแดงเรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนกับสีทองไว้แล้วก็ผ้าที่ห่มก็ออกแดงนะสีทองกับสีแดงตัดกันจะเป็นยังไงเหมือนกับรดน้ำครั่งที่สุกดีบนยอดกาญจนบนพจน์เนี่ยนะใช้น้ำครั่งสีแดงราดที่ภูเขาทองอ่ะประหนึ่งล้อมยอดเขาจิตตกูด้วยสายฟ้าเขาจิตตกูก็คือภูเขาทองนั่นแหละพระองค์เสด็จออกจากประตูพระคันธกุฏิเหมือนราชสีออกจากถ้ำทองนะพระพุทธเจ้าออกจากกุฏิเหมือนอย่างนั้นหรือเหมือนกับดวงจันทร์เพนโผล่ออกจากกระจายยอดอุทัยยบันพศหมายความว่าดวงจันทร์โผล่พ้นภูเขาเนี่ยนะลอยเด่นงามฉันใดพระพุทธเจ้าก็ออกจากกุฏิดูงดงามฉันนั้นก็แหละครั้นเสด็จออกแล้วพระองค์ก็ประทับยืนที่หน้าพระคันธกุฏิครั้งนั้นรัศมีพระพุทธฉับพลันรังสีเนี่ยนะก็แผ่ออกจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นประหนึ่งกลุ่มสายฟ้าโลดออกจากช่องเมฆกระทำให้พฤกษชาติในพระอารามประหนึ่งมีดอกใบผลและค่าคบที่เหลื่อมพรายด้วยน้ำทองราดรถคือคิดง่ายๆเหมือนกับว่าเอาน้ำทองเนี่ยไปรดต้นไม้อะเอาสีทองเนี่ยไปเทรดต้นไม้ทั่วไปหมดเลยเนี่ยคือทุกอย่างมันจะดูเป็นสีทองไปหมดเพราะอะไรเพราะฉับปานรังสีที่เป็นสีทองของพระองค์เนี่ยไปครอบคลุมเพราะฉะนั้นถ้าแบบว่าถ้าพระองค์ส่งน้ำปลาในน้ำทั้งหมดก็จะเป็นสีทองไปหมดเวลาพระองค์เดินผ่านตรงไหนทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสีทองไปหมดไม่รู้ว่าอดีตพระองค์ทำบุญด้วยทองเท่าไหร่ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนพระองค์ก็จะเห็นแต่สีทองซะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็แสดงว่าทำบุญมาเยอะเนี่ยนะไปปิดทองไว้บ้างหรือเปล่าเนี่ยนะพยายามปิดให้งามงามหน่อยนะปิดไปปิดมาเอามานึกขำนะเขาไปปิดเจดีที่อินเดียนะปิดไปปิดเจดีพอปิดเสร็จใช่ไหมคนไทยเราก็เดินออกมาแล้วแขกก็มานั่งขัดคนอินเดียนะเขาก็นั่งขัดแล้วก็บ่นไปอุ้ยทำอะไรไม่รู้สกปรกเลอะเทอะเหมือนกันบางทีเราก็ต้องปิดให้มันดูสวยหน่อยนะถ้าปิดไม่สวยแล้วก็แหมสงสารคนล้างอ่ะนะ เพราะอะไรปิดแล้วก็ตอนแรกก็ดูสวยๆดีๆเนี่ยนะตอนหลังสังเกตดูที่ไหนที่เขาปิดทองสวยแล้วเขาจะห้ามปิดทองเนี่ยนะดีเราก็ไปปิดเนี่ยสมมติว่าไปปิดตามหน้าผากปิดที่ตาปิดอะไรคือปิดยังไงก็ปิดให้มันดูงามนะสมควรไหมอย่างเงี้ยนะก็คิดว่าถามความเหมาะสมจากใจเราเองว่าถ้าเราจะปิดอย่างนั้นเนี่ยน่าเลื่อมใสจริงหรือไม่เนี่ยนะเพราะว่าเหตุผลหลักการเอาสีทองไปก็คือบูชาด้วยสีนั่นเองเนี่ยก็เรียกว่าบูชาด้วยสีที่งดงามเป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นการที่เราจะบูชาอะไรก็ให้ดูความเหมาะสมว่าความสวยงามไอ้สิ่งที่เราทำนี่มันสวยงามจริงหรือไม่เนี่ยนะหลายแห่งในเขาบางทีแทนที่จะอนุโมทนาก็กลับตำหนิก็มีแต่ว่ายังไงก็เถอะไงก็ขอให้ดูให้งดงามเนี่ยนะก็ทุกอย่างเนี่ยนะถ้าหากว่าไปติดให้ดีๆก็สวยงามทีนี้ต่อไปอีกบอกว่าพร้อมกันนั้นภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ก็ถือบาตรและจีวรของตนล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็แลภิกษุทั้งหลายที่ยืนล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะภิกษุทุกรูปเป็นผู้มักน้อยเนี่ยนะทุกองค์เนี่ยมักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในอัตปริยัติมักน้อยในทุดงมักน้อยในอธิคมเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะสันโดษยะถาลาภะสันโดษยะถาภละสันโดษยะถาสารุปปะสันโดษเนี่ยนะสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกำลังสันโดษตามสมควรเป็นต้นในปัจจัย4แล้วก็เป็นผู้ที่วิเวกเนี่ยนะปกติแล้วก็ยินดีในความวิเวกกายวิเวกเป็นผู้ที่กายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่เป็นผู้ปรารภความเพียรเนี่ยนะปรารภความเพียรเพื่อถึงกุศลธรรมที่ยังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นคาถาวัตถุ5ข้อแรกนะคือมีคาถาวัตถุ5ข้อแรกเป็นเบื้องต้นทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีวัดนะมีวัดแปลว่ามีข้อประพฤติปฏิบัติคนที่มีข้อวัดก็คือมีข้อปฏิบัติไม่ใช่แบบเลื่อนลอยนะไม่ใช่ลักษณะใช้ชีวิตเลื่อนลอยไม่มีอะไรสักอย่างไม่ใช่แต่มีข้อวัดปฏิบัติมีความอดทนเนี่ยนะเป็นผู้ที่ถือเอาคำสอนเป็นประมาณคือทุกคนเนี่ยจะอดทนนะมีขันติสังวรกันมีขันติสังวรทั้งหมดนั้นเป็นไปตามพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็เป็นคนที่คอยตักเตือนกันเนี่ยนะคำว่าตักเตือนกันเนี่ยไม่ได้เขาก็มีคำว่าตักเตือนกันเนี่ยนะไม่ใช่แบบไม่ใช่หาเรื่องนะไอ้คำว่าตักเตือนกันเนี่ยการตักเตือนกันที่ถูกต้องเนี่ยคนที่ถูกตักเตือนเขาคิดว่าเขาได้ประโยชน์นั่นแหละเรียกว่าตักเตือนแต่ถ้าหากว่าไปทำลายประโยชน์เขาไปทำให้เขาเสียหายอันนี้เรียกว่าไปโจทย์คำว่าตักเตือนกับโจทย์ไม่เหมือนกันเนี่ยนะโจทย์ก็คือลักษณะหาเรื่องใช่ไหมก่อที่ก่อนสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาไอ้คำว่าตักเตือนกันคือบอกว่าพอพูดจบแล้วคนที่ถูกตักเตือนเขาขอบคุณนั่นแหละเรียกว่าตักเตือนณที่นี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะการชี้ขุมทรัพย์ให้การตักเตือนเหมือนการชี้ขุมทรัพย์ให้ซึ่งผู้รับเขาคิดว่าเขาได้รับประโยชน์ในสมัยใหม่เนี่ยบางทีการตักเตือนผิดการผิดเวลาผิดบุคคลผิดวิธีการแล้วคนที่ถูกตักเตือนเขาไม่ได้คิดว่าตักเตือนนี่หาเรื่องกันนี่หว่าแล้วก็อันนั้นแล้วก็สร้างปัญหาไม่ใช่น้อยเพราะการตักเตือนกันก็คือด้วยเมตตากายกรรมต่อหน้ารับหลังโดยเฉพาะเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นเองเป็นคนที่ตำหนิความชั่วเรียกว่าติบาปเนี่ยนะติบาปทางกายวาจาใจก็คือตำหนิบาปทุกท่านถึงพร้อมด้วยศีลเนี่ยนะก็อย่างว่านะศีลไม่ดีก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่แล้วล่ะโอกาสที่ได้อยู่ใกล้เนี่ยยากมากแหละนะเป็นผู้ที่มีศีลถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้รวมทั้งเอาศีลที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสมาธิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระถึงพร้อมด้วยวิมุตติเป็นโลกุตระอย่างเดียวและวิมุตติญาณทัศนะคือปัจจเวคขณะญาณนะก็คือทุกท่านเหล่านี้มีคาถาวัตถุ10เป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบมันลักษณะคำว่าผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีวัดมีความอดทนถือเอาคำสอนตักเตือนกันตำหนิความชั่วมีถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะอันนี้เรียกว่าคุณธรรมของผู้ปฏิบัติดี อันนั้นที่เราสวดกันว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนี่ยนะปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกปฏิบัติธรรมสมควรแก่การกราบการไหว้การลุกรับการเชื้อเชิญก็คือปฏิบัติอยู่ในความมักน้อยสันโดษวิเวกไม่คลุกคลีปรารภความเพียรมีวัดมีความอดทนถือเอาคำสอนช่วยกันตักเตือนกันและกันตำหนิความชั่วถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอันภิกษุเหล่านั้นเวทล้อมก็งามสง่าเหมือนก้อนทองที่เวทล้อมไว้ด้วยผ้ากำพลแดงเรียกว่าเอาผ้าแดงไปห่มภูเขาทองอ่ะนะเหมือนนาวาทองที่แล่นไปกลางสระบัวแดงเรียกว่าเรือทองอยู่ในข้ามกลางดอกบัวแดงจะงามขนาดไหนใช่เหมือนปราสาททองที่ล้อมด้วยแก้วเรือนแก้วประพานแม้พระมหาเถระทั้งหลายมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมกขลานะเป็นต้นก็ห่มผ้าบังสกุลจีวรสีเหมือนเมฆคือจะออกคล้ำๆหน่อยนะสีก็บอกว่าสีจีวรพระสารีบุตรพระโมกขลานะเป็นต้นสีเหมือนยังไงก็ดูเมฆเอาก็แล้วกันเนี่ยนะไม่ใช่สีฟ้านะแต่สีเมฆเนี่ยนะก็คือเป็นเหมือนกับเมฆอ่ะนะพระอรหันต์ที่ติดตามพระพุทธเจ้าโดยมากล้วนเป็นผู้คายราคะเป็นผู้ทำลายกิเลสสางชัดตัดตัณหาเครื่องผูกได้แล้วไม่ติดข้องในสกุลทั้งหลายไม่ติดข้องในหมู่ทุกท่านเหล่านั้นก็ยืนแวดล้อมประดุจช้างใหญ่ที่มีผิวหนังคลุมด้วยหนังแก้วมณีเนี่ยนะสรุปว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เองเป็นผู้ที่ปราศจากราคะมีเหล่าพระภิกษุที่ปราศจากราคะแวดล้อมอันนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าด้วยพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ศูนย์รวมของผู้มีบุญนะผู้มีบุญทั้งหลายเขามารวมกันนะผู้มีบุญทั้งหลายเขามารวมกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสั่งสมบุญมาสี่อสงไขยแสนกับจนสิ้นราคะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะหนึ่งอสงไขยแสนกับพระที่เหลือโดยมากแสนมหากัปเนี่ยนะแล้วก็อื่นๆอีกที่สร้างบุญสร้างกุศลและผู้มีบุญทั้งหมดเนี่ยเขามารวมกันเนี่ยนะสมาคมเหล่านั้นจะงดงามขนาดไหนมันพระพุทธองค์เนี่ยปราศจากราคะมีผู้ที่มีบุญนะเจริญด้วยกุศลธรรมเนี่ยปราศจากราคะมาแวดล้อมพระองค์เองเป็นผู้ที่ปราศจากโทสะอันเหล่าพระภิกษุที่ปราศจากโทสะแวดล้อมพระพุทธเจ้าไม่โกรธมีคนไม่โกรธแวดล้อมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าปราศจากโมหะคือความโง่เขลาอวิชชามีเหล่าภิกษุที่ปราศจากโมหะแวดล้อมพระพุทธเจ้าไม่มีตัณหาเหล่าภิกษุผู้ไม่มีตัณหาแวดล้อมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีกิเลสเหล่าภิกษุผู้ไม่มีกิเลสแวดล้อมพระองค์พระองค์เป็นผู้ตรัสรู้เองเหล่าภิกษุผู้ตรัสรู้เพราะได้ฟังคำสอนแวดล้อมนะพระองค์ตรัสรู้โดยถูกต้องแล้วพระองค์ก็สอนธรรมมีผู้ที่ตรัสรู้ตามแวดล้อมประดุจอะไรเหมือนพญาหงทัตรถะอันฝูงหง 90,000 แวดล้อมเหมือนองค์ของพระเจ้าจักรพรรดิอันเสนาคณิกรแวดล้อมก็หมายว่าเสนาที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ประชาชนเป็นต้นแวดล้อมเหมือนเท้าสักกะที่ทวยเทพแวดล้อมเหมือนเท้าหาริตะมหาพรหมอันเหล่าพรหมทั้งปุโรหิตปริสัทชาปุโรหิตาแวดล้อมเนี่ยนะเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญอันหมู่ดาวทั้งหลายแวดล้อมพระองค์ได้เสด็จดำเนินไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ด้วยเพศของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอด้วยท่วงทีอันสง่าของพระพุทธเจ้าที่หาประมาณไม่ได้เรียกว่าด้วยพุทธลีลาด้วยพุทธกิริยาด้วยท่าทีที่สง่าพุทธลีลาที่หาที่เปรียบไม่ได้เนี่ยนะยากที่จะเปรียบเพราะว่าถ้าจะได้เห็นแบบนี้อีกครั้งหนึ่งก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละมาจึงจะได้เห็นภาพทั้งหลายเหล่านี้ที่งดงามปานนี้ครั้งนั้นพระรัศมีอันมีสีเหมือนดังทองเนี่ยนะพุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหน้าตอนที่พระองค์เสด็จพระพุทธดำเนินเนี่ยนะรัศมีของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็กินพื้นที่ระยะ80ศอกสีที่เช่นสีทองเนี่ยพุ่งออกจากกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นช่อพุ่งไปข้างหน้าเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อเนี่ยพุ่งออกไป80ศอกก็40เมตรเนี่ยนะก็80ศอกก็2ศอกเป็น1เมตรใช่มั้ยก็40เมตรเนี่ยนะ40เมตรก็20วาก็ไกลโคเลย รัศมีสีเหมือนทองก็พุ่งออกจากพระวรกายเบื้องหลังเบื้องขวาเบื้องซ้ายก็กินพื้นที่โดยรอบเนี่ย80ศอกเนี่ยนะพระชัพพันธรังสีที่แผ่ซ่านออก80ศอกรัศมีที่มีสีเหมือนดังแววหางนกยูงเนี่ยนะแววหางนกยูงก็คือเรียกว่าเลื่อมพรายๆเนี่ยพุ่งออกจากพระอวนะเกศาเนี่ยนะทั้งหมดตั้งแต่ปลายเกศาเบื้องบนกินพื้นที่ระยะ80ศอกณท้องฟ้าแสดงว่าแสงเป็นแค่ว่าสีเส้นผมของพระองค์เนี่ยเป็นรัศมีเนี่ยพุ่งออกไปท้องฟ้าเนี่ยอีกสูง40เมตรพระรัศมีมีสีเหมือนแก้วประพานนี่ก็พุ่งออกจากพื้นพระบาทสีขาวๆอ่ะนะกินเบื้องล่างกินพื้นที่เนี่ยสีรัศมีของพระองค์เนี่ยแผ่ลงไปในพื้นดินอีก80ศอกพระพุทธรังสีมีสี6ประการโชดช่วงแผ่พวยพุ่งไปตลอดพื้นที่ระยะ80ศอกโดยรอบประดุจแสงไฟที่พุ่งออกจากดวงประทีปด้ามทองขึ้นไปสู่ท้องอากาศตอนนี้เรานึกเหมือนอะไรเหมือนกลางคืนเปิดสปอตไลท์เห็นไหมกลางคืนที่เปิดสปอตไลท์ที่มีสีแล้วพุ่งออกจากตัวเนี่ยนะแต่ว่าโดยทั่วไปสปอตไลท์เนี่ยสวยแต่สีที่พุ่งออกไปใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าองค์ของพระองค์สรีระของพระองค์ก็งดงามแล้วแสงที่พุ่งออกไปข้างนอกก็งดงามเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ค่อยงามไปเดินข้างๆพระพุทธเจ้าก็จะดูงามเพราะอะไรเพราะสีพระรัศมีพระพุทธเจ้ามาจับเอาไว้หมดใช่ไหมแต่พอออกเมื่อไหร่ก็เหมือนอะไรนะกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยนะยุ่งท่านบอกว่าเหมือนอะไรรัศมีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายก็เหมือนสายฟ้าที่พุ่งออกจากเมฆ ก้อนใหญ่ทั้ง4ทิศฉะนั้นเคยสังเกตไหมเวลาเมฆที่มันดวงอาทิตย์ใช่ไหมมีเมฆมาบังแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็แสงอาทิตย์ก็จะพุ่งออกนะนั่นแหละพระรัศมีก็จะพุ่งออกจากพระวรกายของพระองค์ในอย่างนั้นพระพุทธรัศมีกระจายแผ่ไปทั่วที่สานุภาคที่สาภาคแปลว่าทิศเล็กทิศน้อยทิศใหญ่เนี่ยแผ่ทั่วไปหมดประหนึ่งเกลื่อนไปด้วยดอกจำปาทองเหมือนราดด้วยสายน้ำทองที่ออกจากหม้อทองเหมือนล้อมไว้ด้วยแผ่นทองที่คลี่แล้วเหมือนดารดาษไปด้วยละอองดอกทองกวาวและดอกกัญญิกาที่ลมเวรัมภาก่อให้ขึ้นแล้วเนี่ยนะเรียกว่าละอองหมายถึงรัศมีเนี่ยนะแผ่กระจายซ่านทั่วไปหมดตรงนี้ก็เน้นสรรเสริญพระฉัพพันธรังสีเนี่ยนะฉัพพันธรังสียานุภาเวนะในมงคลจักรวาลใหญ่ก็จะสวดว่ากระดด้วยอนุภาพแห่งพระฉัพพันธรังสีรัศมีสี6ประการที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้ในส่วนของพระสรีระของพระองค์เรียกว่าเป็นการพูดถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่ว่า1พระองค์เนี่ยอยู่ประทับอยู่ในหมู่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายแวดล้อมแล้วก็มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายแล้วก็มองลึกเข้าไปถึงองค์พระองค์ก็คือพระสรีระของพระองค์ว่าสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รุ่งเรืองด้วยวรลักษณ์เนี่ยนะวรลักษณะอันประเสริฐ32ประการนะเรียกว่าทวติงสมหาปุริสลักษณะเนี่ยนะเรียกว่าลักษณะของพระองค์ที่ประเสริฐงดงาม32ประการแล้วก็ประดับด้วยอนุพยัญชนะรายละเอียดเล็กน้อยเบ็ดเตล็ดทั่วร่างกายประมาณ80เรียกว่าอนุพยัญชนะ80เนี่ยนะอสีตยานุพยัญชนะอนุภาเวนะแล้วก็แผ่รัศมีสร้างจากพระวรกายที่พุ่งเด่นชัดที่อย่างอื่นไม่กลบเลยก็1วาเนี่ยนะฉัพพันธรังสียานุภาเวนะพระองค์สง่างามเหมือนพื้นนภาอากาศซึ่งมีดวงดาวสะพรั่งก็เหมือนอากาศที่ล้อมไปด้วยหมู่ดาวเหมือนป่าปฐมที่บานแล้วเหมือนปาริฉัตรสูงร้อยโยชน์ที่มีดอกบานสะพรั่งไปทั้งต้นเอาสิริเหมือนเอาสิริเนี่ยครอบงำสิริพระจันทร์32ดวงพระอาทิตย์32ดวงคือสิริของพระองค์เนี่ยนะเหมือนกับว่าครอบงำดวงจันทร์ทั้ง32ดวงดวงอาทิตย์32ดวงครอบงำพระเจ้าจักรพรรดิ32องค์ราชาของเทวดา32องค์ยิ่งกว่าเท้ามหาพรหมอีกทั้ง32องค์สถิตอยู่ตามลำดับพระองค์เนี่ยมีความงดงามเนี่ยนะลักษณะที่งดงามของพระองค์เนี่ยยิ่งกว่าพรหม1องค์ว่างั้นเถอะเรียกว่าเหมือนกับว่าพรหม32องค์อยู่ในองค์พระองค์เดียวกันเนี่ยนะถามว่าสรีระทั้งหลายที่งดงามอนุมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80เป็นที่ตั้งแห่งพระรัศมีเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากทานที่พระองค์ได้ทรงถวาย เนี่ยนะเนื่องจากทานที่พระองค์ให้อย่างดีเนี่ยนะก่อนให้ใจก็ผ่องใสกำลังให้ใจก็ผ่องใสให้เสร็จแล้วก็ใจผ่องใสแล้วก็รอบรู้ในคุณประโยชน์ของการให้ทานมีปัญญาประกอบแล้วทรงสั่งสมทานที่ให้เนี่ยหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ศีลที่ทรงรักษาเนี่ยนะศีลที่ทรงรักษาที่เรียกว่าศีลบารมีรักษาสืบทอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานแล้วพระองค์ก็มีกัลยาณธรรมอย่างอื่นกัลยาณธรรมอันนี้ก็คือเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะที่กัลยาณธรรมกรรมงามกุศลธรรมอย่างอื่นเองที่พระองค์ทรงสั่งสมมายิ่งตลอด4อสงไขยกำไรแสนกับบุญที่พระองค์ทำนั้นเนี่ยนะทั้งที่เป็นบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10รวมเป็นบารมี30ท้วนที่ทรงบำเพ็ญมาแล้วด้วยดีบุญบารมีทั้งมวลเหล่านั้นก็มาประชุมลงในอัตภาพอันเดียวกันเรียกว่าบุญทุกบุญเนี่ยมารวมกันลงที่สรีระของพระพุทธเจ้าเหมือนว่าในโลกนี้มีเพชรงามที่สุดเนี่ยนะเท่าที่หาได้แล้วก็เอามารวมเรียกว่าศูนย์รวมแห่งความงามที่สุดเนี่ยนะของไหนที่งดงามที่สุดเอามาตกแต่งฉันใดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐก็เหมือนกันบุญที่งดงามที่พระองค์เคยสั่งสมมาในระยะเวลาอันยาวนานเนิ่นนานขนาดไหนบุญกุศลเหล่านั้นก็ตามมาตกแต่งสรีระคุณของพระพุทธเจ้าให้งดงามชนิดหาที่เปรียบไม่ได้บุญเหล่านั้นเนี่ยโหบุญทุกบุญเนี่ยรีบหลั่งไหลร่วมกันมารีบให้ผลเลยถามว่าทำไมเพราะโอกาสที่จะให้ผลทำไมให้ตอนนี้หมดโอกาสเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าแม้บุญแต่ละบุญเนี่ยเหมือนกับว่าบุญที่ปกติแล้วนะจะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยก็มาบีบรัดตัวให้เหลือแคบๆเนี่ยนะก็เลยตกแต่งให้พระพุทธเจ้าเนี่ยงดงามวิจิตรหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนอะไรเหมือนเอาของจากเรือพันลำมาลงเรือลำเดียวเนี่ยนะเอาสิ่งของจากเกวียนพันเล่มมาลงเกวียนเล่มเดียวเหมือนแม่น้ำ25สายมารวมเป็นสายเดียวกันที่ชุมทางนะที่ห้วงน้ำใหญ่ฉันใดบุญกุศลคุณงามความดีทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสมมาตลอด4อสงไขยทุกภพทุกชาติบุญไหนที่เป็นบุญที่สำคัญมาช่วยตกแต่งให้พระพุทธเจ้างดงามเนี่ยนะบุญเหล่านั้นก็มาตกแต่งพระพุทธเจ้าทั้งหมดอย่างสิ้นเชิงพระองค์จึงเป็นผู้ที่งดงามเด่นล้ำเหนือเทวดาและพรหมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วนั่นก็พระองค์ผู้บริบูรณ์ด้วยพระสรีระคุณนะมีมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80หมู่มีหมู่พระภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วก็พระฉับพลันรังสีก็แผ่ซ่านจากพระวรกายคลุมดินฟ้าอากาศบริเวณนั้นทั้งหมดเนี่ยนะก็จะงดงามขนาดไหนเนี่ยนะเสียดายทำบุญมาไม่พอเนี่ยนะไม่ได้เห็นเลยนะก็ดูไฟกระพริบไปก่อนแล้วกันทีนี้พวกคนทั้งหลายก็ยกประทีปหลายพันดวงวางไว้ข้างหน้าของพระพุทธเจ้าแม้ทั้งที่กำลังเปล่งโอภาสด้วยพระพุทธสิริเนี่ยนะจริงๆนะคนที่จุดประทีปบูชาก็จุดบูชาไปทั้งที่ในห้องนั้นก็ใช้แสงสว่างจากพระพุทธเจ้าอย่างเดียวก็พอแต่เขาก็ยังจุดประทีปเพราะถ้าพระองค์ลุกไปแล้วเดี๋ยวก็มืดหมดนะแล้วก็จะจุดประทีปเอาไว้แต่จริงๆพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีแสงสว่างแผ่ซ่านออกจากพระวรกายเนี่ยเป็นไปอยู่ตลอดมันดวงประทีปทั้งหลายก็มีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาของพระพุทธเจ้าฝนทั้งหลายที่ปล่อยเมฆทั้ง4ทิศของดอกมะลิซ้อนแปลว่าฝนดอกมะลิก็ตกลงมาฝนดอกจำปาดอกมะลิป่าฝนดอกบัวแดงบัวขาวฝนกำยานฝนย่างทรายดอกไม้สีเขียวสีเหลืองกลิ่นหอมละเอียดก็กระจายล่องลอยไปเหมือนสายน้ำเนี่ยนะเหมือนกับละอองน้ำเสียงดนตรีอันกึกก้องมีองค์5นะก็เสียงดนตรีของทั้งที่เป็นของมนุษย์ทั้งที่เป็นของทิพย์เนี่ยนะก็บรรเลงเสียงสดุดีสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ดังไปทั่วทุกทิศแล้วพวกเราก็แบบอิติปิโสพระควาอรหังอิติปิโสสวดอยู่นั่นแหละเนี่ยนะแต่เขาคงน่าจะสวดเพราะกว่าปัจจุบันเนี่ยนะฟังดูแล้วก็เสียงกระหึ่มที่สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะเหล่าดวงตาของเทวดามนุษย์นาคสุบรรณครุฑเนี่ยนะพวกคนทันยักษ์เป็นต้นก็เหมือนได้ดื่มอมตะเตือนน้ำอมตะน้ำอมฤตเนี่ยนะเรียกว่าดวงตาดวงใดที่ได้มองเห็นพระพุทธเจ้าดวงตาดวงนั้นเหมือนกับดื่มน้ำอมฤตเหมือนกัน ป็นคำว่าจักษุอันนั้นเนี่ยนะทั้งมีบุญแท้เป็นบุญตาที่ได้พบเห็นนะคำว่าพระฉับพลันรังสีจักขุวิญญาณที่ได้เห็นก็ของผู้ที่สั่งสมบุญมาพันดวงตาอันนั้นเหมือนได้ดื่มน้ําอมฤตแต่จะอยู่ในเขาบอกว่าในรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรเสริญพระสรีระคุณเนี่ยนะสรรเสริญพระสรีระคุณพระฉับพลันรังสีพระมหาปริศลักษณะเป็นต้นเนี่ยจะเอามาสรรเสริญแม้พันบทก็สมควรเนี่ยนะเป็นคาถาเป็นร้อยคาถาพันคาถาก็สมควรทีนี้เขาก็แนะนำเป็นตัวอย่างในการสรรเสริญพระสรีระคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าผู้นำโลกสมบูรณ์ด้วยสารพางหมายความว่าร่างกายที่งดงามอย่างนี้พระองค์ทำมหาปัตตภีให้ไหวพระองค์ไม่เบียดเบียนสัตว์เสด็จดำเนินไปมันทุกก้าวย่างพระบาทที่พระองค์เสด็จดำเนินไปนั้นพวกมดพวกแมลงพวกปลวกพวกอะไรเป็นต้นไม่มีเดือดร้อนเลยเนี่ยนะเพราะพระองค์ไม่เบียดเบียนสัตว์พระนราสภาพระองค์ผู้องอาจในหมู่นรชนผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าพระองค์ยกพระบาทขวาเป็นก้าวแรกเสร็จแล้วก็พุทธดำเนินไปสมบูรณ์ด้วยสิริสง่างามก้าวแรกที่พระพุทธเจ้าย่างต้องก้าวขวาเสมอเนี่ยนะพวกทหารไม่รู้ก้าวไหนก่อนซ้ายหรือขวาออกไปก่อนแต่ของพระพุทธเจ้านั้นก้าวขวาจะออกไปก่อนเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดเสด็จพระพุทธดำเนินฝ่าพระบาทอันอ่อนนุ่มสัมผัสพื้นดินที่ราบเรียบและก็ไม่เปรอะเปื้อนด้วยละอองเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าสักแต่ว่าวางลงไปเท่านั้นเนี่ยไม่เปื้อนฝุ่นไม่อะไรเลยเนี่ยนะเมื่อพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้เป็นนายกแห่งโลกแปลว่าผู้นำโลกออกจากวัฏทุกข์เนี่ยนะเสด็จพระพุทธดำเนินสถานที่ตรงไหนลุ่มก็ดอนขึ้นตรงไหนที่ดอนสูงขึ้นก็ราบเรียบลงแผ่นดินทั้งแผ่นหินก้อนกรวดกระเบื้องตอและน้ำทุกอย่างไม่มีจิตใจก็เว้นทางได้ถวายนะเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยนะก็อย่างว่าผู้มีบุญเนี่ยไปที่ไหนเนี่ยเขาก็มีถนนหนทางลาดยางเกรดไว้อย่างเรียบร้อยรอรับผู้มีบุญเนี่ยนะพวกถนนหนทางเหล่านี้ก็ลักษณะเดียวกันเกรียดเรียกว่าโดยบุญญาณุภาพของพระพุทธเจ้าที่เหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมาเคารพสักการะนบูชาเมื่อพระองค์ผู้เป็นนายกแห่งโลกเสด็จพระพุทธดำเนินก็ไม่ต้องยกพระบาทก้าวยาวจากที่ไกลพระองค์ก็ไม่ต้องยกพระบาทก้าวสั้นในที่ใกล้ไม่ทรงอึดอัดพระทัยดำเนินไปตามพุทธดำเนินโดยปกติหมายคือว่าที่บางที่มันควรจะก้าวยาวพระองค์ก็ก้าวปกติแล้วก็จะเหยียบที่บางที่ควรจะก้าวสั้นพระองค์ก็ก้าวปกติแล้วมันจะเหยียบเท่าที่พอดีเป๊ะเลยเนี่ยนะพระมุนีผู้มีจรณะ15เนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะพระองค์ไม่ยกเข่าและก็ข้อพระบาทให้เร็วไปนักเนี่ยนะก็เรียกว่าเข่าที่เป็นไปก็เป็นไปอย่างงดงามไม่ใช่แบบเร็วแบบฉับๆๆไม่เมนพระองค์ผู้มีพระทัยตั้งมั่นเมื่อเสด็จพระพุทธดำเนินก็ไม่ต้องเสด็จไปอย่างช้านักแต่ก็ไม่จะแบบช้าอ้อยอิงอยู่นั่นแหละไม่พระองค์ไม่ได้ทรงจ้องมองเบื้องบนเนี่ยนะก็คือตาของพระองค์ไม่ใช่ดูนู่นดูฟ้าแล้วก็ดูลงล่างเหมือนกับแหมดูนู่นลึกไปหรือดูขวางดูทิศน้อยทิศใหญ่เสด็จไปพระองค์ดูโดยเพียงชั่วเอกเรียกว่าโดยปกติเนี่ยนะไม่ใช่แบบแม้เอาเข่ามาชนเอาคางไปชนอกไม่ใช่นะแล้วก็แงนหน้าก็แงนตามเดิมปกติแต่ว่าสายตาเนี่ยมองลงไปก็จะดูอย่างอื่นมองเป็นระยะไปเนี่ยนะพระองค์ผู้เป็นเลิศแห่งโลกเสด็จพระพุทธดำเนินนั้นงามนักทรงยังมนุษย์สโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ร่าเริงด้วยทีท่าอันสง่างามเหมือนดังพญาอุสภราชเหมือนกับไกรสอนราชสีที่เที่ยวไปในทิศทั้ง4พระองค์เนี่ยยังสัตว์เป็นอันมากให้ยินดีหมายคือว่าการเดินของพระองค์ทุกก้าวเนี่ยนะมีผลเป็นปัจจัยต่อประโยชน์ต่อความสุขแก่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายคือทุกกิริยาอาการทุกการก้าวการยืนการเหยียดการแลการเหลียวของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสทุกย่างก้าวทุกพฤติกรรมลีลาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหมดเพราะว่าพฤติกรรมของพระองค์เนี่ยเป็นที่จับจ้องมองดูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะดาราผู้โด่งดังมีชื่อเสียงเนี่ยอันหนึ่งเราไปที่ไหนก็มีกล้องจับตลอดเวลาใช่ไหมเพื่อที่จะเอาข่าวเหล่านั้นไปแพร่ภาพแต่ว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยสายตาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยดูอยู่ไม่รู้กี่พันดวงเนี่ยนะไม่รู้กี่พันคู่ที่เพ่งมองไปที่ พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะกิริยาอาการหลายอย่างของพระองค์เนี่ยนะจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพยำเกรงเป็นที่คอยสนอกสนใจติดตามพระพุทธเจ้าไปอัตถกถาท่านบอกว่าผู้ที่จะแสดงธรรมเนี่ยนะพอเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้สมควรที่จะยกย่องพรรณนาพระสรีระคุณของพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระพุทธคุณต่างๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามกำลังความสามารถจะแสดงแบบร้อยแก้วร้อยกรองเท่าใดก็ได้แล้วก็การสรรเสริญพระพุทธคุณไม่ควรจะบอกว่าพูดยากหรือไม่สมควรเอามาพูดไม่เพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีพระคุณหาประมาณไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ที่กล่าวธรรมและชมพระพุทธเจ้าไม่เป็นนี่ก็ถือว่าเกินไปเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณหาประมาณไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันเองก็ไม่สามารถจะพรรณนายกย่องพระพุทธคุณทั้งปวงของพระองค์นั้นให้จบลงได้จะป่วยกล่าวไปยายถึงสัตว์เหล่าอื่นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยชมพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเนี่ยนะสรรเสริญพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งตลอดกลับโดยไม่ทำอย่างอื่นเลยสรรเสริญพระคุณอย่างเดียวบอกว่าพระพุทธคุณยังไม่หมดแต่กลับเนี่ยสิ้นไปก่อนเพราะว่าพระคุณของพระองค์เนี่ยหาที่สุดไม่ได้อัปปมาโนพุทโธเนี่ยนะเพราะหาที่สุดไม่ได้ทั้งโดยการสร้างบารมีแล้วก็โดยพระสรีระจนถึงปัญญาที่พระองค์ตรัสรู้มีเมตตาและความบริสุทธิ์เป็นต้นที่มีอยู่ในพระองค์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าในเสด็จเข้าสู่เมืองของเจ้าสักยะที่ประดับตกแต่งอย่างงดงามอันชนมีจิตเลื่อมใสบูชาด้วยของหอมธูปเครื่องอบจุนเป็นต้นเสด็จเข้าไปสู่สันทาคารพระองค์ก็เข้าไปในสันทาคารแล้วนะลำดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้เจ้าสักยะเมืองกบิลพัสเห็นแจ้งสมาทานอาถานร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาตลอดราตรีเป็นอันมากเนี่ยนะก็คือเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปถึงก็ประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์และเหล่าอุบาสกพระองค์ทรงรุ่งโรจน์ยิ่งนักเสมือนรูปปฏิมาที่หล่อด้วยทองคำเหมือนพระพุทธรูปสีทองเนี่ยนะหรือว่าทองคำแท่งสีแดงที่บุคคลสงสนานด้วยน้ำหอมเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าเสื้อจนแห้งแล้วฉาบทาด้วยฉาดสีแดงตั้งไว้บนตั้งที่คลุมด้วยผ้ากำพลแดงฉะนั้นก็คือพระพุทธรูปทองคำนะที่สวยงามอันนี้เป็นตัวอย่างในการสรรเสริญพระพุทธคุณทั้งหลายพระโบราณอาจารย์ได้สรรเสริญพระพุทธคุณไว้ว่าพระผู้เลิศแห่งโลกพระองค์มีจรณะความประพฤติที่ดำเนินไปสู่นิพพานเนี่ยนะพระองค์เนี่ยน่าชื่นชมเหมือนกับพญาช้างเสด็จสู่โรงมณฑลเปล่งพระฉัพพรรณรังสีพระรัศมีประทับนั่งเหนือพุทธอาสน์อันประเสริฐพระผู้เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกพระองค์เป็นเทพยิ่งกว่าเหล่าเทพคือเป็นผู้ที่เทวดาทั้งหลายบูชาว่างั้นมีบุญลักษณ์นับร้อยหมายความว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยนะบุญนับร้อยมาตกแต่งสรีระของพระองค์ประทับนั่งในที่นั้นท่ามกลางพุทธอาสน์อันรุ่งเรืองเหมือนแท่งทองอันบุคคลวางเอาไว้บนผ้ากำพลเหลืองฉะนั้นพระผู้ปราศจากมนทินสง่างามเหมือนแท่งทองชมพูนุชที่เขาวางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองเหมือนแก้วมณีส่องประกายอยู่ฉะนั้นพระองค์นี้สง่างามเหมือนต้นสาละใหญ่ออกดอกบานสะพรั่งนะอันเป็นเครื่องประดับของขุนเขาสิเนรุราชฉะนั้นเปล่งแสงเหมือนปราสาททองเหมือนดอกประทุมโคกนุชเหมือนต้นประทีปส่องสว่างพระองค์นี้เปรียบเหมือนอัคคีคือเหมือนกับแสงไฟบนยอดภูเขาเหมือนต้นปริฉัตรของเหล่าถวยเทพอันออกดอกบานสะพรั่งฉะนั้นก็หมายคือว่าสิ่งใดที่สวยงามเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีเป็นที่ตั้งแห่งความชื่นชมที่ใดมีแบบนั้นก็ให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นที่ยกย่องเป็นที่ชื่นชมเป็นที่นับถือของหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉันนั้นทีนี้ถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประทับนั่งตลอดราตรีเป็นอันมากแล้วแสดงธรรมพระองค์แสดงธรรมอะไรณสันทาคารอันนั้นนะที่เรียกว่าธรรมมีคาถาเขาบอกว่าธรรมมีคาถาอันนี้หมายถึงการแสดงธรรมเป็นการฉลองเรียกว่าเทศอานิสงส์ของการถวายเสนาสนะเนี่ยนะถวายเสนาสนะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็แสดงอานิสงส์ของการ ถวายที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องบูชาเรียกว่าธรรมีกถาจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสปกิณกะกถาเนี่ยนะปกิณกะกถาที่นำมาซึ่งประโยชน์ให้แก่พวกเจ้าสักยะชาวกรุงกบิลพัสดุ์การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนอะไรเหมือนให้ข้ามอากาศคงคาเหมือนประดุจควักโอชะแห่งมหาปัตตภีเหมือนจับต้นว่าใหญ่สั่นเรียกว่าเหมือนกับเขย่าต้นว่าแสดงธรรมเหมือนกับกวาดรวงผึ้งขนาดโยชน์หนึ่งด้วยเครื่องจักรยนต์ให้พวกเจ้าสักยะดื่มน้ำผึ้งฉะนั้นเรียกว่าแสดงธรรมที่เปรียบเหมือนน้ำผึ้งสิ่งใดๆที่ดีๆทั้งหลายพระองค์เนี่ยคัดสรรเอามาที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เหล่าเจ้าสักยะทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้พวกเจ้าสักยะเนี่ยนะดื่มน้ำอมตะธรรมด้วยการแสดงอานิสงส์ของการถวายที่อยู่อาศัยอานิสงส์ของการถวายเสนาสนะทานเนี่ยนะว่าการสร้างเสนาสนะเป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรายนั้นมีผลอานิสงส์อย่างไรซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนมหาบพิตรเนี่ยนะคำว่ามหาบพิตรก็มีพระเจ้ามหานามะเป็นประธานว่าการถวายที่อยู่เป็นมหาทานการถวายที่อยู่การให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยนับว่าเป็นมหาทานเป็นทานที่ใหญ่ที่อยู่ของพวกท่านคือสันถาคารที่พวกท่านทั้งหลายถวายตถาคตให้ตถาคตใช้สอยแล้วภิกษุสงฆ์ก็ใช้สอยแล้วที่อยู่ที่เราตถาคตและภิกษุสงฆ์ใช้สอยแล้วก็เป็นอันพระธรรมรัตนะก็ได้ใช้สอยแล้วเหมือนกันนะใครที่เคยแบบอะไรนะใครที่เคยสร้างเสนาสนะสร้างถวายพระรัตนตรายเนี่ยก็ฟังตรงนี้แล้วก็ปลื้มใจเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสถานที่ใดที่พระรัตนตรัยใช้สอยแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านก็ชื่อว่าถวายอาวาสทานการถวายอาวาสทานเปรียบเหมือนกับการถวายที่สิ่งทั้งปวงเพราะอะไรเขาบอกว่าผู้ให้ข้าวคือผู้ให้กำลังผู้ให้ผ้าคือให้วรรณะความงดงามผู้ให้ประทีปให้แสงสว่างเหมือนกับให้ดวงตาเนี่ยนะเหมือนกับให้แสงสายตาผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะให้ทั้งกำลังให้ทั้งความงดงามให้ทั้งอะไรนะดวงตาด้วยทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าเราคิดดูนะว่าถ้าคนทั้งหลายอยู่กลางแจ้งอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่สภาพไหนใช่ไหมอันที่อยู่อาศัยเนี่ยการให้ที่อยู่อาศัยจึงชื่อว่าให้ทุกสิ่งให้ทุกอย่างธรรมดาอานิสงส์ผลบุญที่เกิดจากการถวายบรรณศาลาเนี่ยนะบรรณศาลาก็เรียกกุฏิมุงด้วยใบไม้เป็นต้นเนี่ยที่ตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินก็ดีมนดบที่ตั้งอยู่บนกิ่งไม้ก็ดีใครใครไม่สามารถกำหนดอานิสงส์ผลบุญเหล่านั้นได้นะแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมนัยยะโดยวิจิตต่างๆถ้าใครเคยเรียนเรื่องมหาสุทัศนสูตรเนี่ยนะอดีตเมืองราชธานีกรุงกุสาวดีเนี่ยสถานที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยในอดีตเมื่อนานมาแล้วเนี่ยเรียกว่ากุสาวดีราชธานีเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่เป็นเมืองทองจริงๆเลยเนี่ยนะเป็นเมืองทองที่งดงามมากถามว่าอานิสงส์อันนั้นที่พระเจ้าสุทัศนะจักรพรรดิได้รับเนี่ยเพราะอานิสงส์อะไรบอกว่าสร้างบรรณศาลาก็คือสร้างกุฏิแต่ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งนั่นเองอันนั้นก็ยังเป็นผลใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการถวายที่อยู่อาศัยน้อมถวายบูชาแด่พระรัตนตรัยนั้นจึงไม่มีผู้ใดกำหนดอานิสงส์ได้ก็บอกว่าผู้ที่ถวายที่อยู่อาศัยเนี่ยนะบางสูตรถึงไปอยู่ในคันก็ไม่คับแคบในคันเป็นต้นเนี่ยนะก็อธิบายในลักษณะนั้นเนี่ยนะก็ที่อยู่ที่อาศัยทั้งหลายก็ไม่คับแคบคือบุคคลผู้ให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยถ้าจริงๆนะถ้าเราสังเกตดูบุคคลเหล่านี้ไม่เคยเดือดร้อนเรื่องที่อยู่เลยนะจะไม่เคยเดือดร้อนเรื่องที่อยู่จะได้ที่อยู่ที่ดีที่สุดที่ตรงที่เป็นที่อยู่เนี่ยนะที่อยู่ที่นั่งที่เดินที่นอนจะเป็นอยู่สบายกว่าเพื่อนทั้งหมดเลยทั้งโดยเจตนาก็ตามหรือไม่เจตนาก็ตามวิบากของคนกลุ่มนี้จะดีกว่าคนอื่นทั้งหมดเนี่ยนะสังเกตดูเถอะคนที่มีที่อยู่อยู่สบายอยู่อะไรเนี่ยนะถ้าสังเกตหรือสอบถามให้เขาให้ดีๆเนี่ยพวกนี้ทำบุญเยอะมากเลยเนี่ยนะอย่างบางคนที่เราเห็นไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยนะแต่ว่าคนที่เขาเจริญกุศลเนี่ยเขาต้องบอกเราทุกครั้งไหมเนี่ยเราเป็นอะไรเขาที่เขาต้องมาคอยเล่าให้เราฟังทุกครั้งไปเนี่ยไม่เพราะฉะนั้นเขาก็มีบุญมาเป็นของเขาล่ะเขาจึงได้อยู่ดีมีสุขแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายเพราะฉะนั้นก็อนุโมทนายินดีด้วยในผลบุญที่เขาเหล่านั้นได้ทำมาแล้วเป็นอย่างดีเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่า เนี่ยถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่พอไหมเนี่ยนะจะต้องอยู่บ้านอีกกี่หลังเนาะเนี่ยนะแล้วไปอยู่ที่ไหนดีเนี่ยนะก็คิดเอาละกันแล้วพระองค์ก็แสดงอนิสงส์ของวิหารทานอีกต่อไปว่าวิหารที่อยู่วิหารแปลว่าที่อยู่นะที่อยู่เครื่องอยู่เนี่ยวิหารคือที่อยู่เนี่ยย่อมป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัตว์ร้ายไม่ว่าจะเป็นงูและยุงฝนทั้งหลายในฤดูหนาวหรือแม้แต่ลมแดดอันร้ายที่เกิดเองก็บรรเทาไปเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในที่อยู่อาศัยก็จะไม่หนาวที่หนาวก็จะไม่หนาวที่ร้อนก็จะไม่ร้อนที่ไหนมีงูเงี้ยวพวกยุงเยอะแมลงวันแมลงหวี่เป็นต้นเยอะเมื่อเข้าไปยังที่อยู่แล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอันจากไปเพราะฉะนั้นพวกลมทั้งหลายที่แรงก็อาศัยที่อยู่เนี่ยมุงบังแดดที่ร้อนจัดก็ที่อยู่อาศัยนี่ก็ช่วยป้องกันเนี่ยนะอย่างเหมือนกับว่าที่เรามานั่งฟังธรรมเนี่ยได้รับความเอื้อเฟื้อจากโยมเขาเนี่ยนะเราก็ทำให้ได้นั่งในที่แทนที่จะร้อนก็เย็นเนี่ยนะก็ไอ้ที่ควรหน้าหนาวที่จะเย็นก็กลายเป็นว่าอบอุ่นกำลังดีเนี่ยนะก็สบายเนี่ยนะก็แบบนั่งเป็นที่นั่งอันสบายฟังธรรมได้นานๆเชื่อทโยมถ้าหากว่าที่นั่งไม่นั่งฟังธรรมสบายระดับอย่างนั้นลุกไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะเกิดธุระกระทันหันขึ้นมาทันทีเลยนึกธุระได้ขึ้นมาแวบตังเลยอันนั้นปรึกษาราชกิจราชการเข้ามาหมดและงานบ้านงานครัวงานสารพัดงานนึกออกไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่อยากอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่านี้เราก็นั่งฟังธรรมกันอย่างสุขสบายก็เพราะว่าเป็นผู้ที่เขามีจิตศรัทธาที่จะให้เราได้นั่งฟังธรรมนั่งสนทนาธรรมกันเนี่ยนะมันที่อยู่ที่อาศัยก็เป็นเครื่องบรรเทาเนี่ยนะคือเรียกว่าอยู่แล้วก็สบายมันการให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการให้ทุกอย่างเพราะการถวายวิหารแก่สงฆ์เป็นต้นเนี่ยสงฆ์ก็คือผู้มีศีลเป็นที่รักเนี่ยนะถามว่าถวายเพื่อให้ท่านอยู่ทำไมเพื่อเจริญกายวิเวกเพื่อให้ท่านมีความสุขในการบำเพ็ญฌานทั้งหลายทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนาเพื่อให้ท่านอยู่ด้วยเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะเพื่ออยู่ศึกษาปฏิบัติตามธรรมวินัยการที่ถวายให้เสนาสนะให้แก่สงฆ์เพื่อประพฤติเจริญศีลขาสามพระพุทธเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศอัคคะทานังเนี่ยเรียกว่าเป็นทานอันเลิศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนผู้เป็นบัณฑิตก็คือผู้ที่มีปัญญาเนี่ยนะปัญญารู้ประโยชน์โลกนี้รู้ประโยชน์โลกหน้าเป็นต้นพิจารณาเห็นสุขของตนเห็นความสุขที่ตัวเองควรได้รับต่อไปข้างหน้าทำไงดีสร้างวิหารที่น่ารื่นรมให้แก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรอยู่อาศัยคาถานี้เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าก็ยังแสดงให้อนาถปิณฑิกะเศรษฐีฟังตอนที่ถวายพระเชตวันตอนที่พระเจ้าพิมพิสารถวายเวฬุวันนี่ก็พระพุทธเจ้าก็แสดงคาถาเหล่านี้ให้ฟังอ่ะนะแล้วก็เมื่อถวายปัจจัยเสนาสนะเสร็จแล้วก็ถวายข้าวถวายน้ำถวายผ้าเป็นต้นแก่เสนาสนะให้พระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอยู่อาศัยมีจิตเลื่อมใสในท่านผู้ปฏิบัติตรงนะปฏิบัติตรงต่อคำสอนตรงต่อศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นรู้ธรรมอันใดคือท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นท่านเข้าใจธรรมใดรู้ธรรมใดในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีอาสวะท่านจะเป็นผู้ปรินิพพานผู้ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรทั้งปวงนั้นก็จะแสดงธรรมเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะงั้นการถวายที่อยู่อาศัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์เป็นต้นเนี่ยนะโดยเฉพาะพระภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเมื่ออยู่ใกล้ก็ได้สนทนาธรรมได้ฟังธรรมได้เจริญกุศลธรรมอย่างอื่นได้ให้ทานได้ทำบุญญากิริยาวัตถุอย่างอื่นอีกมากเพราะฉะนั้นโดยที่สุดแม้กระทั่งฟังธรรมเพราะการฟังธรรมนี่ชื่อว่าเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะมันการให้ที่อยู่อาศัยเป็นทานนั้นจึงถือเปรียบเหมือนสะพานเบื้องต้นที่จะทำให้บรรลุมรรคผลแล้วก็ที่อยู่อาศัยนี้สำคัญต่อการบรรลุมรรคผลมากเพราะว่าหนึ่งในเหตุให้บรรลุมรรคผลคือเสนาสนะอันสัปปายะเนี่ยนะอุตโตโภชนะเสนาสนะเนี่ยนะอุณหภูมิ1ที่อยู่1เนี่ยนะแล้วก็อาหาร1แล้วก็บุคคลรอบข้างการฟังธรรมเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นับว่าเป็นที่สบายต่อการเจริญสมถวิปัสสนาเป็นที่สบายต่อการ บรรลุมรรคผลเพราะผู้ที่ได้เจริญกุศลเหล่านี้ท่านบอกว่ามีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าแสดงอานิสงส์ของการให้ที่อยู่อาศัยตลอดราตรีเป็นอันมากเกิน2ยามครึ่ง2ยามนี่แปลว่าเที่ยงคืนใช่มั้ยเกิน2ยามครึ่งพระพุทธเจ้าแสดงอย่างนี้ตี1กว่าตั้งแต่หัวค่ําถึงตี1กว่าแสดงอานิสงส์อะไรอานิสงส์ของการให้ที่อยู่อาศัยเช่นอาจจะยกพระสูตรตามที่ต่างๆมาแสดงนะเพราะตรงนี้ไม่ได้ยกมาทั้งหมดเพราะว่าถ้าแสดงหมดก็แสดงทีเดียวรวดเดียวก็ไปทุกแห่งก็พูดพระไตรปิฎกเป็นรอบๆไปนี่ก็ไม่มีจบมีสิ้นนะเพราะฉะนั้นก็พระผู้ทําสังคายนาก็อันไหนควรจะไปวางไว้ตรงไหนสะดวกต่อการศึกษาเล่าเรียนท่านก็ไปวางไว้ตามความเหมาะสมแต่พระพุทธเจ้าก็แสดงพระธรรมกล่าวถึงอานิสงส์ของการให้ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยนะเป็นฐานเนี่ยอย่างมากทีนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมผ่านไปจำนวนมากแล้วพระองค์ก็ตรัสเรียกท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ปฏิปทาของเสขะบุคคลจงแจ่มแจ้งแก่เธอนะเสขะปฏิปทาเนี่ยนะก็ตามชื่อสูตรใช่ไหมเสขะปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระเสขะบุคคลนะจงแจ่มแจ้งแก่เธอเพื่อพวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัทเถิดเราเนี่ยเมื่อยหลังเราจะเหยียดหลังท่านท่านนก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็โปรดให้ปูราดผ้าสังฆติเป็น4ชั้นสำเร็จสีหสายาเนี่ยนะด้วยพระปรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเลื่อมพระบาทมีสติสัมปชัญญะทรงมนสิการสัญญาในอันที่จะลุกขึ้นเนี่ยนะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ท่านท่านนเนี่ยแสดงเสขะปฏิปทาซึ่งเนื้อความในเสขะปฏิปทาก็คือวิจารณะ15และวิชชา3เนี่ยนะก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วค่อยมากล่าวถึงเสขะปฏิปทาเนี่ยนะคือจารณะ15และวิชชา3ต่อไปในเสขะปฏิปทาสูตรเนี่ยนะถ้าเป็นตั้งคำถามว่าทำไมพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งใช้ให้พระอนนท์เนี่ยแสดงธรรมทั้งที่พระสารีบุตรก็อยู่ตรงนั้นพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอรหันต์องค์อื่นๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยทำไมจึงมอบหมายภาระอันนี้ให้กับท่านพระอานนท์เล่าก็ตอบว่าเพราะอำนาจอัธยาศัยของบริษัทก็บอกว่าผู้ฟังเป็นผู้กำหนดนั่นนะคือกล่าวมาว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากในฝ่ายเจ้าสักยะคือเจ้าสักยะทั้งหลายเนี่ยนะนับถือพระอานนท์เนี่ยมากเพราะเชื่อว่าพระอานนท์เนี่ยเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้เป็นพหูสูตรพระอานนท์เนี่ยสามารถแสดงธรรมกถาได้อย่างไพเราะด้วยบทและพยัญชนะที่กลมกล่อมคือพระอานนท์เนี่ยโดยสรุปก็บอกอยู่แล้วว่าพระที่น่ายินดีพระที่น่าเพลิดเพลินเนี่ยนะเป็นพระที่น่ายินดีซึ่งใครก็รักพระอานนท์เนี่ยใครก็รักพระอานนท์ใครก็ชอบพระอานนท์ชอบให้พระอานนท์เนี่ยแสดงธรรมให้ฟังเหมือนกันอ้าวงั้นพวกเจ้าสักยะก็ไปวัดบ่อยๆท่านเหล่านั้นไม่เคยฟังธรรมหรือบอกเคยเจ้าสักยะผู้ชายที่ไปฟังธรรมที่วัดเป็นต้นบ่อยๆก็ไม่มีปัญหาแต่ฝ่ายในก็คือพวกสนมกำนันเป็นต้นฝ่ายในเนี่ยนะเชื้อสายเจ้าทั้งหลายก็ไม่ใช่ว่าจะไปไหนมาไหนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ไปฟังธรรมตามความพอใจนานๆก็จะได้ไปฟังสักครั้งนึงมันเจ้าสักยะฝ่ายในเหล่านั้นก็ได้แต่คิดในใจว่าหน้าที่จะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมกถาแต่น้อยๆพระพุทธเจ้าไม่อยากแสดงเยอะเลยเหมือนกันเสร็จแล้วก็นิมนต์ให้พระพุทธเจ้ามอบหมายให้พระอานนท์แสดงธรรมให้ฟังเถอะขอให้ได้ฟังธรรมจากญาติอันประเสริฐของเราบางทีเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะพ่อแม่บางคนเนี่ยเท่าที่รู้จักกันนะเขาบอกว่าพระองค์อื่นๆจะเทศดีขนาดไหนก็ช่างมันก็ไม่เหมือนกับพระลูกชายของตัวเองที่กำลังบวชนะหรือแบบญาติๆของเราพิเศษนะพูดยังไงดีไปหมดก็คือมันชอบพอกันอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะก็คือบอกว่าถ้าเทียบว่าเจ้าสักยะเหล่านั้นเนี่ยคุ้นเคยกับพระอานนท์เนี่ยจะง่ายกว่าพระพุทธเจ้าเยอะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ยำเกรงของโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นมันแต่ว่าพระอานนท์ก็เป็นเหมือนกับว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันหน่อยนะพอที่จะพอพูดคุยกันได้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็รู้อัธยาศัยของเจ้าสักยะเหล่านั้นก็เลยมอบหมายภาระในการแสดงธรรมอันนี้ให้แก่ท่านพระอานนท์นะและแต่กำหนดชื่อเรื่องด้วยนะว่าพระอานนท์ต้องแสดงเสขะปฏิปทา นะแสดงเสขปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติของพระเสขหมายความว่าเสขสมณะผู้ปฏิบัติพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเสขปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระเสขทั้งหลายนะข้อปฏิบัติของพระภิกษุที่ยังของพระภิกษุหรือของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามีข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาอนาคามีหรือข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าอนุนเสขปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระเสขจงแจ่มแจ้งแก่เธอเพราะฉะนั้นเธอจงแสดงปฏิปทาของพระเสขเหล่านั้นด้วยพระองค์ก็กำหนดบุคคลด้วยปฏิปทาหมายความว่าไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ไม่ต้องเทศให้พระอรหันต์ฟังว่างั้นเถอะเน้นเอาผู้เป็นเสขบุคคลก็ถามว่าทําไมบอกในนั้นก็มีพระอรหันต์อยู่เยอะนะคืองานนี้ไม่ต้องเทศเผื่อพระอรหันต์ว่างั้นเถอะเอาเผื่อพวกเสขทั้งหลายพวกที่ยังต้องศึกษานี่แหละสงเคราะห์พวกใหม่ๆนี่แหละไม่ต้องเอาพวกที่รู้แล้วอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงกลุ่มนั้นหรอกว่างั้นทําไมพระพุทธเจ้าจึงกําหนดเอาปฏิปทานี่ล่ะที่จริงเหตุผลที่พระพุทธเจ้าแสดงให้พระอานนท์แสดงเสขปฏิปทาสูตรเนี่ยนะมีอยู่6นัยยะด้วยกันนะมีอยู่6นัยด้วยกันอันดับแรกเลยเจ้าสักยะทั้งหมดที่เขานิมนต์พระพุทธเจ้ามาประทับพักแรมอยู่ที่สันถาคารเนี่ยนะก็เพราะมุ่งหวังมงคลหวังความเจริญหวังความสุขสวัสดีเรียกว่าหวังความเจริญไปให้เป็นมงคลศาลาเป็นศาลาเป็นที่เจริญมงคลเอศาลามันตัวศาลาเองเป็นมงคลได้ไหมตัวอาคารเป็นมงคลได้ไหมบอกไม่ที่เป็นมงคลก็เพราะเหตุผลว่า1ได้อยู่อาศัยในศาลานี้แล้วห่างจากคนผ่านทั้งหลายเพราะได้อยู่อาศัยกับบัณฑิตมีพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าแปลว่าที่ประชุมของบัณฑิตเมื่ออยู่ณสถานที่ตรงนั้นก็ชื่อว่าปุพเพเป็นอะไรนะปฏิรูปประเทศเนี่ยนะเป็นปฏิรูปประเทศสวาโสเมื่ออยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็มีการทำบุญมีการให้ทานมีการจัดเครื่องสักการะบูชาต่างๆก็เอาไว้เป็นที่สั่งสมบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นมงคลว่าด้วยการฟังธรรมและก็มีการตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติอันนั้นก็เป็นอัตตะสัมมาปณิธิเมื่ออยู่ณที่ตรงนั้นก็ได้เป็นพหูสูตรคือได้ฟังธรรมได้ศึกษาทั้งสังวรวินัยทั้งปหานวินัยก็ได้ศึกษาวินัยที่ศึกษาดีแล้วแล้วก็อาศัยศิลปะที่บริหารจัดการดูแลสร้างศาลาจนสำเร็จให้สำเร็จประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าเป็นต้นอันนั้นก็เป็นศิลปะเป็นผู้ที่มีศิลปะแล้วก็ได้กล่าววาจาสุภาษิตได้ฟังแต่วาจาสุภาษิตแล้วก็ได้ผู้ที่มีพ่อแม่ก็ได้บำรุงพ่อแม่ยังบิดามารดาเป็นต้นให้มีศรัทธาผู้ที่มีบุตรภริยาบริวารก็ได้สงเคราะห์บุตรภริยาหรือบริวารเป็นต้นให้มีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็อยู่ณสถานที่ตรงนั้นก็การงานทั้งหลายก็จะได้ไม่อากูลไม่ข้างค้างไม่สร้างความเดือดร้อนไม่สร้างความยุ่งยากลำบากใจให้ต่อไปอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้ให้ทานได้ประพฤติธรรมคือรักษากุศลกรรมบท10ได้สงเคราะห์ญาติทั้งหลายได้ทำกิจกรรมที่ไม่มีโทษได้งดเว้นจากความชั่วกระวันลดการดื่มน้ำเมาเนี่ยนะเพราะอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้ดื่มน้ำเมาอยู่แล้วใช่ไหมก็เชื่อว่าไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทมัวเมาในวัตถุเครื่องปลื้มใจทั้งหลายเมื่ออยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสันโดษกตัญญูได้ทั้งฟังธรรมมีความอดทนเรียกว่าเป็นมงคลศาลาจริงๆเพราะอยู่ณสถานที่ตรงนั้นได้เจริญมงคลต่างๆเป็นอเนกประการอันนี้เป็นเหตุผลอันดับแรกที่เจ้าสักยะมุ่งหวังเขาต้องการให้ศาลานี้เป็นศาลามงคลเป็นมงคลศาลาแปลว่าตัวศาลาไม่ใช่มงคลแต่อาศัยศาลาเหล่านั้นแล้วเจริญมงคลอย่างที่สองเสขปฏิปทา นี่แหละชื่อว่ามงคลปฏิปทาเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติให้ประสบแต่ความสุขและความเจริญเพราะเป็นปฏิปทาของท่านผู้เจริญในพระศาสนานี้ผู้ใดที่จะเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาก็ต้องปฏิบัติตามมงคลปฏิปทาคือเสขปฏิปทาสูตรนับตั้งแต่มีศีลเป็นเบื้องต้นเนี่ยนะส่วนเหตุผลที่3ในสมาคมผู้ฟังธรรมตรงนั้นเนี่ยนะเสขบุคคลเนี่ยมีมาก หมายคำว่าพระผู้ที่กำลังศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระเสขะเหล่านี้ที่ยังต้องศึกษาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยมีอยู่จำนวนมากนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสฐานะที่แทงตลอดด้วยพระองค์เองว่าเสขะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะฟังธรรมเหล่านี้แล้วจะไม่ยากไม่ลำบากคือหมายความว่าพูดในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากเลยเหตุผลอย่างที่สี่ท่านพระอานนท์เองก็ได้บรรลุเสขะปฏิสัมภิทาคือพระอานนท์เองก็เป็นพระเสขะและเป็นปฏิสัมภิทาบุคคลเพราะท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นผู้แตกฉานในอัตในธรรมในนิรุตและปฏิภาณเพราะฉะนั้นท่านสามารถพูดในสถานะที่ท่านประจักษ์แจ้งเขาหมายความว่าให้คนบอกเล่าในสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยถามว่าฟังง่ายไหมนะคนที่เขาเห็นเองแล้วเขาอยู่ในฐานะที่บอกเล่าได้อย่างสนุกสนานเนี่ยนะฟังแล้วก็เป็นที่เพลิดเพลินฟังแล้วเป็นที่บันเทิงใจเพราะฉะนั้นพระอานนท์ก็จะไม่ลำบากในการบอกในการแสดงเพราะอยู่ในวิสัยของท่านพระอานนท์พระเสขะเจ้าสักยะทั้งหลายเหล่านั้นก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายเนี่ยนะพระองค์ก็เลยกำหนดเอาแสดงมกเสขะปฏิปทาแล้วกันในยะที่5ท่านบอกว่าเสขะปฏิปทานี่รวมอยู่ในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาหมดแล้วเพราะถ้าพูดอธิศีลสิกขาวินัยปิฎกก็เท่ากับแสดงถ้าพูดอธิจิตตสิกขาพระสุตตันตปิฎกทั้งหมดก็ชื่อว่าแสดงถ้ากล่าวอธิปัญญาสิกขาอภิธรรมปิฎกทั้งหมดก็เป็นอันกล่าวแสดงแล้วเพราะถ้ากล่าวเสขะปฏิปทาก็เข้ากับกล่าวสิกขา3เท่ากับกล่าวปิฎกทั้ง3อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะในยะที่6ท่านพระอานนท์ก็เป็นพหูสูตรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกสามารถที่จะยกสิกขา3ในปิฎก3มากล่าวได้อย่างวิจิตรพิสดารและงดงามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนับโดยเหตุผลดังกล่าวมาจึงนับว่าเป็นมงคลเป็นความเจริญอย่างเดียวพระเจ้าสักยะจะได้บุญอย่างเดียวเลยนะได้ทั้งอะไรได้ทั้งวัตถุทานได้ทั้งอภัยทานได้ทั้งธรรมทานได้รับทานอย่างมากเนี่ยนะมันเหตุผลเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็เลยกำหนดให้แสดงเสขะปฏิปทาสูตรนี้ตั้งคำถามว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เมื่อยพระองค์จะเหยียดหลังก็คือเมื่อยหลังพระพุทธเจ้าเมื่อยหลังด้วยหรือเหนื่อยเมื่อยเป็นกันหรืออย่างนั้นนะก็บอกว่าจริงๆแล้วหลังของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมเพราะทำไมหลังจึงไม่ดีเพราะตอนที่พระองค์ทำทุกขกิริยาเนี่ยนะมันคือว่าทำชนิดที่อุกฤษมากมันร่างกายก็ลำบากเพราะฉะนั้นเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโรคหลังก็จะปวดค่อนข้างปวดบ่อยปวดหลังบ่อยๆเนี่ยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเส้นเอ็นเส้นใดพิการไปกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะฉะนั้นก็ตอนที่ทำทุกขกิริยาดับตนเป็นต้นเนี่ยมันก็คงทุกข์ไม่ใช่น้อยนะอันนี้ในหนึ่งแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดเหล่านั้นก็ไม่เรียกว่าเป็นสาเหตุสำคัญหรอกเพราะพระองค์ก็สามารถข่มได้ด้วยอำนาจของสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อยล้าเหล่านั้นด้วยสมาบัติแต่ที่พระองค์ให้พระอานนท์แสดงแล้วพระองค์บอกว่าพระองค์เมื่อยพระองค์จะพักหน่อยเนี่ยนะเหตุผลอันสำคัญอันหนึ่งคือพระองค์ต้องการใช้สันถาขานสาลาเนี่ยในอิริยาบถครบทั้ง4เดินก่อนขั้นแรกเดินก่อนก็คือเสด็จพุทธดำเนินตั้งแต่ล้างพระหัตถ์พระบาทจนถึงประทับอาสนะที่แสดงธรรมอันนี้เป็นอิริยาบถเดินพอเดินมาถึงอาสนะไม่ใช่พระองค์นั่งทันทีพระองค์ประทับยืนก่อนพอพระองค์ยืนเสร็จพระองค์ก็ประทับนั่งบนอาสนะแสดงธรรม2ยามครึ่งก็แสดงธรรมไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงนั่นนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จบรรทมโดยพระปรัสเบื้องขวาก็คือนอนตะแคงข้างขวาเนี่ยนะเป็นการบรรทมพระองค์ใช้อิริยาบถทั้ง4ในสันทาคารศาลาอันนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะประทับนั้นก็เพราะอะไรเพราะเจ้าสักยะทั้งหลายเขาคิดอยากให้พระพุทธเจ้าใช้ทั้ง4อิริยาบถเพราะว่าจัดที่นอนให้พระพุทธเจ้าเรียบร้อยตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะพระองค์จะได้ประทับอยู่สบายก็คือเขาบอกว่านัยยะเหล่านั้นอธิบายว่า สักยะเหล่านั้นได้กั้นผ้าม่านเอาไว้ณที่ส่วนควรส่วนข้างหนึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้านอนโชว์คนดูไปหมดนะไม่ใช่หมายถึงก็กั้นผ้าม่านไว้ก่อนกั้นผ้าม่านเตรียมไว้แล้วจัดเตียงที่สมควรลาดด้วยเครื่องลาดติดเพดานด้วยดาวทองมาลัยของหอมไว้ข้างบนแล้วก็จุดประทีปน้ำมันไว้ดำริว่าพระศาสดาจากเสด็จลุกขึ้นจากธรรมาสน์พักหน่อยหนึ่งแล้วจะบรรทมณที่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระศาสดาจะได้ใช้ในอิริยาบถ4นี่ก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่และความสุขแก่พวกเราสิ้นกาลนานพระองค์รู้อัธยาศัยพระองค์ก็เลยน้อมไปเพื่อที่จะประทับนะประทับนอนให้เรียกว่าใช้อิริยาบถทั้ง4แล้วพระองค์ก็ตั้งว่าจะลุกเนี่ยนะมันจะคิดว่าจะนอนแบบยาวไปเลยเนี่ยนะไม่ก็ตั้งใจว่าจะลุกทีนี้ฝ่ายท่านพระอนนท์เนี่ยนะก็แสดงธรรมในข้อ26หน้า44ข้างล่างลำดับนั้นท่านพระอนนท์ก็เชิญเท้ามหานามสักยะก็บอกว่าตอนนั้นเท้ามหานามสักยะพี่ชายของพระอนุรุทธะเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดเจ้ามหานามสักยะนี่ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระอนนท์เนี่ยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและตอนนั้นท่านก็ปกครองเนี่ยนะเป็นประธานสภาสักยะสูงสุดเพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะปรินิพพานไปแล้วเนี่ยนะเจ้าสักยะก็รับช่วงต่อคือมหานามะเนี่ยนะซึ่งพระอานนท์ก็เรียกพระเจ้ามหานามะในฐานะประธานของสักยะทั้งหลายถ้าเรียกประธานก็ชื่อว่าเรียกทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะคุยกับประธานคนเดียวเรียกว่าคุยกับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระอานนท์ก็เลยแสดงกับเท้ามหานามะเท้ามหานามะหรือพระเจ้ามหานามะนี้ก็เป็นพระสกทาคามีเรียกว่าเป็นกษัตริย์ที่เป็นพระอริยบุคคลที่ปกครองบ้านเมืองเนี่ยนะซึ่งพระนนท์บอกว่าดูก่อนมหานามะอริยสาวกในธรรมวินัยนี้นะเสขปฏิปทาก็คือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายคืออินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตารู้ประมาณในโภชนะชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเครื่องตื่นและมีสัพปริสธรรมหรือมีสัทธรรม7ประการเป็นผู้ได้ฌาน4อันเป็นที่อาศัยซึ่งจิตอันยิ่งหรือว่าเป็นที่เจริญแห่งอธิจิตเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมหรือว่าเป็นสุขในปัจจุบันถ้าได้ฌาน4อย่างนี้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากอันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อเป็นมาติกาที่จะกล่าวต่อไปก็คือจารณะ15 1ศีล2อินทรีย์สังวร3โภชเนมตัญญุตา4ชาคริยานุโยค5สัทธาสัทธา6หิริ7โอตัปปะ8วิริยะ9สติ10สุตะแล้วก็อันสุท้ายก็คือปัญญาแล้วก็ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานรวมกันทั้งหมดเรียกว่าจารณะเนี่ยนะทั้งจารณะ15จารณะ15เหล่านี้เรียกย่อๆก็คือถึงพร้อมด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในโภชนะประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นแล้วก็มีสัพปริสธรรมอีก7ประการได้ฌานอีก4อันนี้ถือว่าเป็นหัวข้อของการปฏิบัติของผู้ที่เป็นพระเสขะหมายความว่าผู้ที่เป็นปุถุชนศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันต้องเจริญอยู่ในสัพปริสธรรมเหล่านี้พระโสดาบันมุ่งจะปฏิบัติเพื่อพระสกทาคามีก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้จนถึงเป็นพระอนาคามีแล้วต้องการจะเป็นพระอรหันต์ก็ต้องปฏิบัติตามนี้เลยเรียกว่าเสขปฏิปทาข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอธิบายตามลำดับข้อต่อไปว่าดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างไรเรียกว่าคนมีศีลบอกว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลเอาว่าคนมีตังกับคนเห็นสตังนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนนะเอาคนที่มีศีลอยู่ในใจกับคนที่จำชื่อศีลได้เหมือนกันไหมเพราะว่าคนที่จำชื่อศีล5ศีล8ศีล10เป็นต้นได้ก็เหมือนรู้จักว่านี่เหรียญ5เหรียญนะเหรียญ5เหรียญ10นี่แบงค์10 20เป็นต้นเนี่ยอาจจะนับชื่อถูกแต่ว่าอาจจะไม่มีก็ได้ไอ้คำว่าตรงนี้หมายเขาเป็นผู้มีศีลแปลว่ามีเจตนาศีลมีเจตนาที่จะงดเว้นมีนะมีสังวรศีลมีเจตนาศีลมีเจตสิกศีลมีกุศลศีลอยู่ในใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้มีศีลเนี่ยจะสำรวมระวังในปาติโมกขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระทางกายทางวาจา แล้วก็ถึงพร้อมด้วยโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยมองเห็นเรื่องเสียหายแม้เล็กน้อยใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาเพราะว่าอะไรเพราะถ้ามันใหญ่แล้วมันแก้ไขยากใช่ไหมถ้าตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยมันแก้ไขไม่ยากเพราะฉะนั้นต้องเห็นสิ่งเล็กน้อยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตคือคิดแบบเด็กกับคิดแบบผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันคิดแบบเด็กๆนะอุ้ยแค่นี้เองเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะเด็กๆชอบคิดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผู้ใหญ่ก็บอกโอ้นี่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าเปิดโอกาสให้มันลุกลามแบบนี้ใหญ่โตแน่นอนเสียหายแน่นอนเพราะฉะนั้นเรือรั่วเนี่ยต้องให้มันแบบผ่าเรียกว่าครึ่งลำแล้วใช่ไหมค่อยซ่อมมันต้องใหญ่ๆก่อนสิค่อยซ่อมเขาก็ต้องซ่อมตั้งแต่เล็กแต่น้อยเขาเห็นของเล็กน้อยว่ามันมีภัยไฟเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยนะคือเอาราดน้ำมันมาให้มันท่วมเมืองไปหมดแล้วค่อยจุดไฟเผาใช่ไหมไม่ไอ้จุดประกายเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันติดดีนักแลเพราะฉะนั้นสาเหตุแห่งความเสียหายมาจากเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันเขาจึงมองเห็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเป็นเรื่องใหญ่ให้กระว่ามีปกติเห็นภัยในโทษมาศว่าเพียงเล็กน้อยเห็นก็บอกว่าคัมภีร์บอกว่าเห็นอบัติทุกกฎให้มันใหญ่เท่าปาราชิกนั่นแหละเห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆให้มันใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาว่างั้นเพราะถ้าเห็นสิ่งเล็กน้อยเป็นโทษไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่ๆก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่ากำแพงเมืองที่ใหญ่เนี่ยนะถ้ากันแมวได้ไม่ต้องห่วงเรื่องช้างแล้วเนี่ยนะช้างไม่รอดเข้ามาง่ายๆหรอกถ้ากันแมวกันสุนัขได้แต่ปัญหาว่ากันแมวก็ไม่ได้เนี่ยนะถ้าแมวยังกันไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างอันตรายแล้วล่ะว่างั้นก็ต้องเห็นภัยในโทษมาศว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนดูก่อนมหานามะอย่างนี้แลอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลนะข้อแรกนะเป็นผู้มีศีลนะใช้คำดีนะฟังให้ดีว่าถึงพร้อมด้วยศีลแปลว่าถึงพร้อมด้วยศีลศีลที่ยังไม่เกิดก็สมาทานไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วบอกว่าฉันมีศีลนะท่านว่าท่านอยู่มีปกติไงบอกใครมั่งไม่ปกติเชื่อเหอะเขาก็ปกติเอาบางคนก็เมาเป็นปกติบางคนก็ฆ่าสัตว์เป็นปกติเล่นการพนันเป็นปกติถ้าแปลว่าปกติแบบนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยนะมันปกติจะไปอบายก็ต้องไปตลอดมันมีศีลไม่ได้แปลแบบนั้นงั้นศีลเนี่ยแปลว่าเป็นเครื่องวิรัติเป็นเครื่องงดเว้นเป็นเครื่องชำระความชั่วทางกายและวาจาเนี่ยนะเป็นเครื่องเรียกว่าเว้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายประพฤติตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีเนี่ยนะรักสมาทานศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นรักษาศีลที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็สิ่งไหนที่มันเป็นขาดตกบกพร่องก็คนทำเงินตกเนี่ยนะทำไงดีก็รีบเก็บคืนใช่ไหมทำไมอ่ะเสียดายใช่ไหมคนที่รู้ว่าตัวเองพลาดทุศีลล่วงศีลเช่นพูดพลั้งพูดเผลอพูดด้วยความเผลอเรอประมาทอย่างใดอย่างหนึ่งก็สมาทานขึ้นเนี่ยนะสมาทานตั้งมั่นรักษาเหมือนกับเก็บบางคนก็บอกสมาทานมันดอกศีลเขาว่างั้นทำไมสมาทานไม่เคยทำได้สักทีสมาทานเช้าเย็นก็ขาดแล้วเนี่ยนะถามว่านี่ขนาดสมาทานมันยังขาดถ้าไม่สมาทานมันจะขาดเป็นตลอดเลยแหละมันจะขาดทุกเวลาเลยแหละถ้าไม่สมาทานก็บางคนก็คิดง่ายๆเอ้าอย่างพนักงานทั่วไปเนี่ยนะทำงานเช้าไม่ทำหรอกงานบอกว่าได้เงินมาตอนเช้าตอนเย็นก็กินหมดแล้วทำงานหรอกไม่ทำงานหรอกก็ว่าได้รับเงินเดือนเสร็จแล้วก็ใช้หมดบางทีก็แค่ชนเดือนไม่รู้ทำไปทำไมทำเสร็จก็ไม่มีเหลือกินหมดเลยเป็นต้นเนี่ยก็เลยไม่ทำงานนั่งอยู่เฉยๆดีกว่าถามว่าคิดอย่างนี้เขาท่าไหมคือสมาทานศีลแล้วมันขาดมั่งมันก็ดีกว่าไม่มีเลยมันมีรายเข้ามั่งใช่ไหมมันมีอริยทรัพย์คือศีลมั่งถึงจะขาดบ้างมันก็ยังดีอ่ะกลางคืนเป็นบุญมั่งก็ดีกว่ากลางวันบาปอะไรอะไรนะมันเป็นบุญเจือๆมั่งมันดีกว่าบาปล้วนๆเนี่ยนะแต่มันก็หมายความว่าไอ้หิวมันก็ยังพอมีกินมั่งก็ยังชั่วขาดศีลจะขาดก็ขอให้ได้มีโอกาสสมาทานรักษาก็ได้ประหยัดปรารถนาบาปบริสุทธิ์เนี่ยนะให้มันมีบุญเจือๆเข้าไปบ้างก็ยังดีเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวก็ขาดอีกแล้วเอาไอ้จะคิดถึงตอนได้สิเนี่ยนะอย่าไปคิดถึงตอนขาดถ้าคิดจะขาดมันก็ขาดตลอดกาลนั่นแหละเพราะว่าคนที่คิดว่ายังไงฉันก็ขาดแปลว่าไม่คิดจะรักษาอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามันพลั้งพลาดประมาทขาดไปแล้วทำไงก็เคยทำเงินตกไหมเคยทำทองตกไหมก็นั่นแหละเก็บเอาคืนสังวรระวังทำให้มันดีๆเนี่ยนะทีนี้ต่อไปอินทรีย์สังวรดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเธอปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสี่สำรวมเนี่ยนะแปลว่ามีสติสัมปชัญญะในทวารตาเพราะตัวที่จัดมาสังวรห้ามบาปไม่ให้ไหลเข้ามาทางตา หูจมูกลิ้นกายใจก็คือสติสัมปชัญญะเพราะอะไรเพราะถ้าปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะไม่ยอมปกปิดด้วยสติสัมปชัญญะอกุศลธรรมอลามกไม่ว่าจะเป็นอภิชฌาและโทมนัสก็จะไหลเข้ามาทางตาก็จะไหลเข้ามาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและใจเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติสัมปชัญญะที่จะเจริญกุศลธรรมทุกทวารที่เห็นตั้งใจที่จะเจริญกุศลธรรมทุกทวารที่ได้ยินรู้กลิ่นรู้รสนึกคิดรับกระทบสัมผัสทั้งหลายตั้งใจที่จะเจริญคุณธรรมทั้งหลายอันนั้นแหละเรียกว่าจะรักษาอินทรีย์สังวรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยอันมีตาก็ดูซะให้มันเต็มตามีหูก็ฟังให้มันเต็มหูไม่ได้หมายคําว่างั้นมีตาก็เลือกดูอันไหนแล้วเป็นบาปก็อย่าดูเนี่ยนะอันไหนดูแล้วเป็นบุญก็ดูให้มากๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามดูแต่ดูแล้วถ้าต้องเปื้อนบาปนี่น่าดูมั้ยถ้าถามคําถามง่ายๆว่าถ้าเราจับอะไรเข้าไปแล้วมีดมันบาดคมลึกเย็บ50นิ้วเนี่ยนะ50เข็มเป็นต้นเนี่ยถามว่ามันน่าเอามือไปจับไปต้องอะไรไหมไม่น่าจับน่าต้องแต่ถ้าจับอะไรแล้วไม่เสียหายก็ควรที่จะทำแล้วได้ประโยชน์ฉันใดตาเมื่อดูแล้วก็ด้วยประโยชน์ก็ควรจะดูหูฟังแล้วก็มีประโยชน์ก็ควรจะดูควรจะฟังเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเห็นการฟังก็เพื่อเจริญสติและสัมปชัญญะเนี่ยนะเพราะเกื้อกูลต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาต่อไปอย่าลืมว่าเห็นยังไงจึงจะใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลฟังยังไงจึงจะใกล้ต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนารู้กลิ่นลิ้มรับลิ้นรับรู้รสกายรับกระทบสัมผัสใจนึกคิดเรื่องอะไรก็ช่างถามว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เราเห็นเราคิดเราทราบเรากินเป็นต้นเนี่ยมันใกล้ต่อการเจริญสมถะวิปัสสนาบ้างไหมถ้ามันใกล้นั่นแหละแสดงว่ารู้ประโยชน์เนี่ยนะเพราะการเห็นการได้ยินต้องคำนึงว่าประโยชน์เป็นต้นน่ะคืออะไรเราก็จะได้เจริญสติสังวรมีสติในขณะที่เห็นเนี่ยนะระลึกถึงประโยชน์ว่าเห็นแล้วมีประโยชน์เห็นแล้วใกล้ต่อกุศลหรืออกุศลอย่างไรก็ต่อไปอีกดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาเนี่ยนะก็มารู้ประมาณเนี่ยนะรู้ประมาณก็ว่ารู้ความพอดีของเรื่องปัจจัย4ทั้งหลายอันนี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องอาหารอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วกลืนกินอาหารกินทำไมไม่ใช่กินเพื่อจะเล่นไม่ใช่กินเพื่อจะเมาไม่ใช่กินเพื่อประดับไม่ใช่กินเพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้ร่างกายนี้เป็นไปได้เพื่อบำบัดความอยากในอาหารเพื่ออนุเคราะห์คำว่าเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์แล้วก็คิดว่าจะกำจัดเวทนาเก่าจะไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความเป็นไปได้ในอิริยาบถทั้ง4ความไม่มีโทษความเป็นอยู่ผาสุขจักมีแก่เราก็คือปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวทวายะนมะทายะนมันตนายะนวิภูสนายะนั่นแหละก็เราพิจารณาในอาหารทุกอย่างเนี่ยนะพิจารณาว่าไม่ได้กินเพื่อส่งเสริมราคะโทสะโมหะไม่ได้กินเพื่อจะได้เอามีร่างกายไปเป็นนักมวยปล้ำอะไรเป็นต้นไม่ใช่แต่เพื่อให้ร่างกายเนี้ยจะเป็นไปได้เป็นอาหารสัปปายะเป็นต้นที่จะเกื้อกูลต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะฉะนั้นกินอาหารก็พิจารณาอย่างนี้ก็เป็นโภชเนมตัญญุตาหรือเรียกว่าปัจจยสันนิสิตศีลปัจจยสันนิสิตศีลอันนี้ก็เป็นเหตุใกล้ต่อการเจริญอาหารเรปฏิกูลสัญญาเนี่ยนะก็พิจารณาในความเป็นปฏิกูลของอาหารเป็นต้นดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นเรียกว่าชาคริยานุโยคเนี่ยนะเรียกว่าตื่นเนี่ยตื่นไม่ใช่ตื่นตัวไม่ใช่ตื่นเต้นแต่ว่าตื่นตัวนะตื่นตัวในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตาเนี่ยตื่นใช่ไหมแต่นิวรณ์นี่มันกลุ่มรุมบางคนเนี่ยเขามารู้จักเพื่อนคนนึงโอ้ยตื่นวันหนึ่งเขาหลับนิดเดียวนะแต่ตื่นเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่เป็นสาระก็ก็แก๊กแก๊กอุ้ยน่ารำคาญเนี่ยนะตื่นแต่ไม่ก็คัมภีร์ก็ไม่อ่านธรรมะก็ไม่ฟังเปิดแล้วก็แก๊กแก๊กหมดไปวันหนึ่งหมดไปวันหนึ่งโอ้ยมันได้อะไรบ้างเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตื่นแบบนั้นไม่น่าสนใจเนี่ยนะอันนี้สมัยนี้นะสมัยพุทธกาลมีโยมองค์หนึ่งกลางวันเนี่ยคุยกับโยมทั้งวันกลางคืนเนี่ยมาจุดไฟ ก็เรียกว่าจุดไฟแล้วผิงมานั่งคุยกันเนี่ยนะหน้าเตาไฟก็คุยกันไปดึกดึกดื่นดื่นเที่ยงคืนไม่ค่อยหลับค่อยนอนกลางวันก็มาทำอะไรก็แค่หมดวันกลางคืนก็ชวนกันเพื่อนผิงไฟก็บอกเขาเนี่ยปฏิบัติตื่นอยู่ตลอดเขาว่างั้นหลับน้อยมากเสร็จแล้วก็ตำหนิเพื่อนอีกรูปหนึ่งพระรูปนี้ท่านจะพักตามการเดินตามการยืนตามการท่านบริหารอิริยาบถเป็นไปอย่างสม่ำเสมอผ่านพรรษานั้นไปท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์และไอ้องค์นี้เนี่ยนะกลางวันก็พูดคุยกลางคืนกับผิงไฟชวนเพื่อนคุยเนี่ยนะหมดพรรษาเหมือนกันทั้งคู่ก็อยู่ครบพรรษาทั้งคู่ออกพรรษาก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงเนี่ยไอ้องค์ที่นั่งผิงไฟโดยมากเนี่ยนะก็บอกเพื่อนบอกไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยว่าองค์นี้ขี้เกียจมากพระเจ้าค่ะยังไม่ทันใดก็เข้ากุฏินอนแล้วเนี่ยนะสู้เขาไม่ได้เขาที่จะหลับโน่นตีสองไปแล้วจึงได้เข้านอนเนี่ยนะก็เรียกว่านอนผิงไฟจนสบายเต็มที่แล้วก็ตีสองแล้วค่อยนอนโน่นจนสว่างไปบิณฑบาตกลางวันก็มาใช้ชีวิตปกติเนี่ยนะก็คือสรุปอยู่กับการเพื่อนการคุยเสร็จแล้วพระองค์ก็ตำหนิเนี่ยนะพระองค์บอกเปรียบภิกษุที่เหมือนนั้นก็เหมือนกับม้ากระจอกนะม้ากระจอกแล้วก็พระภิกษุที่ประเพียบปฏิบัตินี่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นเหมือนกับม้าดีเรียกว่าม้าดีไม่เหมือนม้ากระจอกหรอกครับปฏิปทาของผู้ที่เขาปฏิบัติเจริญไอ้คนที่เรียกว่าโง่เขลามองไม่ออกหรอกว่าคนที่เขาเจริญเจริญเขาทำยังไงเรียกว่าตื่นเหมือนกันแต่ว่าคิดไม่เหมือนกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าปัญญาไม่เท่ากันเป็นต้นเพราะฉะนั้นสองรูปอีกรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งก็เนี่ยนะมันก็ไม่เหมือนกันนะม้ากระจอกกับม้าที่ฝึกแล้วเนี่ยมันก็ห่างกันเยอะเนี่ยนะเพราะในคำว่าตื่นในที่นี้หมายคำว่าว่ายังไงชำระจิตให้ปราศจากนิวรณ์เครื่องกลางกั้นจิตก็คือหมายคำว่ายืนเดินนั่งนอนยืนเดินนั่งโดยนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมตลอดวันเอาแล้วกลางคืนน่ะหัวค่ำถึงสี่ทุ่มเนี่ยนะยืนเดินนั่งไม่ให้นิวรณ์กลุ่มรุมเอาตกกลางคืนน่ะสี่ทุ่มไปแล้วนอนสำเร็จสีหะสายญาติเท้าขวาทับเท้าซ้ายทับเท้าขวาตั้งสติสัมปชัญญะคิดว่าจะต้องลุกนะตั้งเวลาลุกไว้ในใจเลยว่าจะลุกเท่าไหร่หรือถ้าดูท่าจะยาวก็ตั้งนาฬิกาปลุกเป็นต้นเนี่ยนะตั้งไว้ให้เราพักก่อนอันนี้กระวันนอนเจริญกรรมฐานจนกว่าจะหลับก็บอกว่านอนแบบมีสติสัมปชัญญะนอนยังไงก็คิดว่าเนี่ยนะกายที่ไม่มีใจกายมันคิดอะไรได้ไหมกายที่ไม่มีใจนอนอยู่บนเตียงที่ไม่มีใจเตียงที่ไม่มีใจนั่งอยู่บนกุฏิที่ไม่มีใจกุฏิที่ไม่มีใจมันก็ตั้งอยู่บนดินที่ไม่มีใจดินที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนน้ำที่ไม่มีใจน้ำที่ไม่มีใจก็ตั้งอยู่บนลมที่ไม่มีใจลมที่ไม่มีใจก็อยู่บนอากาศที่ไม่มีใจทั้งหมดนี้ก็ธาตุนอนทับธาตุทั้งนั้นนะมีแต่ธาตุนอนอยู่ในกองธาตุทั้งนั้นเนี่ยนะก็คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับเป็นต้นเนี่ยนะเลยก็เรียกว่านอนแบบมีสติสัมปชัญญะเจริญมาก็มนสิการธาตุกรรมฐานเป็นต้นต่อไปนี่ตอนใกล้สว่างเนี่ยนะทำยังไงปัจฉิมยามแห่งราตรีเนี่ยนะก็ลุกขึ้นไม่ให้นิวรณ์ทั้งหลายมันกลุ่มรุมด้วยการเดินการนั่งดูก่อนมหานามะอย่างนี้แลอริยสาวกชื่อว่าประกอบด้วยความเพียรเป็นเครื่องตื่นเรียกว่าตื่นตัวเนี่ยนะเรียกว่าตื่นตัวเพราะเห็นภายในวัตตะว่าวัตตะเนี่ยมันบอกว่านรกก็เหมือนกับบ้านเรานะอบายทั้ง4ก็เหมือนกลับไปอยู่บ้านเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปเป็นอย่างนั้นก็รีบภาคเพียรตื่นตัวในการเจริญเสียก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ต่อไปก็สัพปุริสธรรม7ประการดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกชื่อว่าประกอบด้วยสัพปุริสธรรม7ประการคำว่าประกอบเนี่ยหมายคำว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจเป็นปกติใจของเขาเนี่ยมีธรรมะ7ประการอยู่ในใจคือใจมีศรัทธาใจมีหิริโอตัปปะใจมีสุตะใจมีวิริยะมีสติแล้วก็มีปัญญาเป็นใจที่ประกอบพร้อมด้วยคุณธรรมเหล่านี้ผู้ใดมีคุณธรรมทั้ง7ประการเหล่านี้อยู่ในใจเรียกว่าผู้มีสัพปุริสธรรมนะมีอะไรบ้าง1อันดับแรกมีศรัทธาก่อนมีศรัทธาเรียกว่าตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระตถาคตพระองค์นั้นแม้เพราะเหตุอย่างนี้พระองค์เป็นพระอรหันต์อันนั้นก็คือเลื่อมใสเลยทั้งอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาเนี่ยไม่มีศัพท์ใดที่ตัวเองไม่เลื่อมใส โอ้ดีจริงๆนะอรหังนี่ไพเราะมากพระพุทธเจ้ามีพระคุณเช่นนี้เช่นนี้คือพระองค์เนี่ยมีความเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้ามีพระคุณเช่นนี้พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระเป็นอย่างนี้พระองค์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจารณะมีความเข้าใจในเนื้อหาและรายละเอียดอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะเรียกว่าใจก็ผ่องใสเมื่อใจขุ่นมัวก็ระลึกถึงอย่างนี้แล้วก็ผ่องใสเป็นกำลังใจที่จะได้เจริญต่อไปมันศรัทธาอันนี้ก็ถึงพร้อมด้วยเรียกว่าศรัทธาพละถ้าเชื่อความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าก็จะเชื่อความเป็นธรรมดีของพระธรรมที่จะนำออกจากทุกข์เนี่ยนะถ้าหากว่าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็จะเลื่อมใสในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไปตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นมีทรัพย์มีสัตปริสธรรม7ก็คือศรัทธาเป็นอันดับแรกเนี่ยศรัทธาอันนี้แหละถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลต่อไปเป็นผู้มีหิริละอายต่อกายทุจริตละอายต่อวจีทุจริตละอายต่อมโนทุจริตละอายต่อการเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมที่เป็นบาปละอายใจก็แปลว่าเกรงใจตัวเองโอ้ยทำไมอย่างเราทำไมต้องต่ำชั่วทำชั่วทำไมเนี่ยนะทำไมเราต้องพูดไม่ดีทำไมเราต้องคิดชั่วๆแบบนี้ด้วยทำไมเราต้องปล่อยให้บาปมันกลุ่มรุมไอ้เรานี่มันใครกันแน่ทำไมมันปล่อยให้บาปเล่นงานย่ำยีขนาดนี้นี่ใช่ไหมทำไมเรายอมจำนนปล่อยให้บาปถ้าเหมือนร่างกายก็ปล่อยให้โรคมันรุมเร้ารุมรำแค่ว่ารุมเร้าเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนทำไมเราต้องปล่อยให้กายวาจาใจของเราเนี่ยครอบคลุมอยู่ในบาปละอายใจที่เหมือนกับว่าเคยไหมเขาบอกว่าละอายใจที่ว่าเสื้อผ้าสกปรกไม่กล้าเข้าสู่สมาคมหรือว่าความไม่เรียบร้อยของเราทำให้เราละอายใจเกินกว่าที่จะเป็นอย่างนั้นได้มีหิริก็เหมือนละอายใจถ้าเราทำชั่วแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเรียกว่าสงสารตัวเองขึ้นมาเลยเนี่ยนะสงสารตัวเองที่จะต้องไปทำชั่วแล้วก็เกรงใจตัวเองที่จะต้องไปทำชั่วทำไมอย่างเราต้องทำชั่วด้วยเนี่ยนะส่วนโอตตัปปะก็กลัวเนี่ยนะกลัวต่ออะไรกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่ออกุศลธรรมที่เป็นบาปทั้งหลายบาปเหล่านี้ทำแล้วใครจะรับแทนเราเนาะเนี่ยนะถ้าเราทำบาปอย่างนี้แล้วเราจะชมตัวเองบ้างไหมนี่แหมกล้าจริงเลยเนี่ยนะกล้าทำชั่วได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาไงนะชมไหมมีแต่ด่าส่งเนี่ยนะแล้วถามว่าคนอื่นเขาพิจารณาเสร็จแล้วอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่งตั้งเราเอตทัคคะในด้านทำบาปบ้างไหมมันก็ไม่ไพเราะนะอาจจะขึ้นต้นองค์แรกในคัมภีร์อะไรนะพวกตั้งชื่อเป็นเปตวัตถุคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ยนะตั้งชื่อสูตรแห่งความชั่วช้าเนี่ยนะชักนำในความชั่วช้าไม่ได้เรื่องอะไรราวอะไรเพราะฉะนั้นละอายที่จะต้องทำความชั่วเนี่ยนะแล้วทำไมเราต้องไปตกนรกด้วยเนี่ยนะไม่กลัวบ้างเลยเลยเนี่ยนะก็กลัวต่อผลแห่งความชั่วทั้งที่เป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทั้งหลายก็เรียกว่ามีโอตตัปปะต่อไปก็ต้องเป็นพหูสูตรพหูสูตรตรงนี้อธิบายไว้ดีไม่ใช่แปลว่าผ่านหูมาเยอะเนี่ยนะโยมฟังเยอะมากเลยวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงผ่านหูแว่วๆมาหมดนะทุกเรื่องได้ยินหมดแล้วเรื่องนั้นเขาว่ายังไงอุ้ยฟังมาหมดแล้วก็ถามเรื่องไม่ได้ถามว่าฟังเนี่ยนะก็บอกโอ้ฟังหมดแล้วบางท่านเถอะแต่บางคนก็บอกว่าอาศัยเหตุตรงนี้บอกฟังเยอะแหละแต่จำไม่ได้หรอกก็ว่างั้นก็น่าคิดกันไอ้คนหนึ่งก็บอกว่าฟังมาเยอะนะแต่ก็จำไม่ได้คิดซะท้อเลยนะไอ้คนก็แว่วผ่านหูมาเยอะรู้ไปทำรู้ไปทุกเรื่องแต่ก็ไม่รู้จริงสักเรื่องมันก็เลยงงๆอยู่เหมือนกันตกลงว่าไงกันแน่พหูสูตรพหูสูตรเขาบอกว่าทรงจำธรรมที่ได้สดับมาแล้วทรงเอาไว้จำไม่ได้น้อยก็จำหัวข้อไว้ก็ยังดีเนี่ยนะสั่งสมธรรมที่ได้สดับมาแล้วไอ้สิ่งที่เราฟังเนี่ยมันสั่งฟังถ้าฟังเป็นเนี่ยต้องฟังรู้ว่าอะไรเป็นเบื้องต้นอะไรเป็นท่ามกลางอะไรเป็นที่สุดเรียกว่าอะไรเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเพราะจึงรู้ว่างามในเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นอย่างไรพระสูตรทั้งหลายเนี่ยแต่ละสูตรงามในเบื้องต้นอย่างไรงามในท่ามกลางยังไงงามในที่สุดยังไงเนื้อหาเบื้องต้นเป็นศีลท่ามกลางเป็นสมถาวิปัสสนาตอนจบเป็นมรรคผลนิพพานยังไงก็ต้องฟังให้มันออกฟังว่าอะไรเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นวิปัสสนาฟังว่าอะไรเป็นทุกข์เป็นสมุทัยเป็นนิโรธเป็นมรรคก็ต้องฟังให้มันเป็นอริยสัจเป็นต้นฟังให้มันเป็นศีลมยปัญญาไปตรงเรียกว่าฟังแล้วก็เข้าใจเนี่ยนะเข้าใจวัตถุประสงค์รู้ว่ามันก็เหมือนคนเดินทางนะว่าต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วก็ปลายทางอยู่ที่ไหนระหว่างทางมีอะไรบ้างไม่ใช่ว่า ไหนขึ้นต้นรู้อ่ะนะตั้งได้ยินท่านตั้งนะโมนี่ก็ได้ยินแล้วนะกับเอวังเนี่ยนะถ้าได้สองข้างนี้ก็เหมือนกับอะไรนะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็ไปโดยหลับเนี่ยนะก็จะไปได้เรื่องอะไรนะอดดูเลยก็ต้องรู้ว่าระหว่างเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนื้อหาเป็นพระธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคือฟังธรรมที่ไพเราะแบบนี้แล้วเข้าใจเนื้อหาอย่างตลอดสายอย่างนี้เนี่ยนะสดับไว้มากทรงจำเอาไว้มากสั่งสมด้วยวาจาเอาพูดเองก็ได้เนี่ยนะฟังก็ได้ฟังก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วยกเรื่องนั้นขึ้นมาพูดก็ได้เรียกว่าสั่งสมด้วยวาจาคล่องปลอเลยเนี่ยนะแล้วก็ตามเพ่งด้วยใจหมายเขาว่าทุกเรื่องเอาใจสัมผัสแปลว่าเอาใจสัมผัสมาแล้วแปลคิดมาหมดแล้วก็ว่าเอาไปใคร่ครวญเอาไปพิจารณาใคร่ครวญหมดแล้วและไม่สงสัยเลยเรียกว่าแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเข้าใจเนื้อหาอย่างปรุโปร่งเหมือนอะไรเหมือนจุดประทีปในตอนกลางคืนว่างั้นอ่ะเรียกว่าหยิบยกบทไหนก็เข้าใจมองเห็นเนื้อหาเป็นอย่างดีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเป็นพหูสูตรต่อไปเป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมคำว่าเพียรในที่นี้ขยันไม่ได้ว่าขยันแหมทำอะไรก็แก้ทั้งวันเนี่ยนะทำจนได้เรื่องทำไปทำมาหกเลอะเทอะไปหมดแล้วก็แหมช่วยกันเก็บกันกวาดไม่ใช่อันนั้นก็เรียกว่าขี้เกียจนั่นน่ะเพราะฉะนั้นคำว่าขยันในที่นี้ขยันละสิ่งที่มีโทษขยันกำจัดความชั่วช้าเช่นอกุศลธรรมอลามกเพียรเจริญกุศลธรรมเช่นถ้าแบบตื่นแล้วโกรธมากก็เรียกคนขี้เกียจนะแต่ถ้าตื่นแล้วอยู่ด้วยเมตตามากก็เรียกว่าคนขยันว่างั้นน่ะขยันก็คือขยันกำจัดกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกตื่นเพื่อที่จะเจริญสมถะแล้วก็วิปัสสนาเจริญเนกขัมมวิตกอัพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกเนี่ยนะมีความเข้มแข็งบากบั่นในการเจริญกุศลธรรมไม่ทอดทุระในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายกุศลเหล่าใดที่เจริญแล้วไม่ทิ้งไม่ทำลายเนี่ยนะบริหารเพิ่มพูนให้กุศลเหล่านั้นเนี่ยเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปอีกอันหนึ่งนะก็คือเป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาตนเป็นอย่างยิ่งนะมีสติสัมปชัญญะมีสติที่ถึงพร้อมด้วยปัญญาไม่ใช่ว่ามีสติคำว่ามีสติหมายความว่ามีสติที่ประกอบพร้อมด้วยปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนนะมีสติปัญญาที่มีสาธกะสัมปชัญญะเป็นต้นเนี่ยนะระลึกได้ตามระลึกได้แม้กิจที่ทำไว้นานแล้วเพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดที่เคยทำอะไรแล้วอะไรเป็นกายวิญญาตกายวิญญาตประกอบด้วยจิตเป็นสมุฏฐานอาการเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็วิเคราะห์โดยขันธ์อายตนะธาตุปัจจัยเป็นต้นในสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะตรงนี้ในอรรถกถาอธิบายว่าการพิจารณานามรูปในอดีตยกตัวอย่างก็คือการถึงสิ่งที่ทำมาแล้ววิเคราะห์สิ่งทั้งมวลเหล่านั้นลงโดยความเป็นนามรูปขันธ์อายตนะธาตุนั่นเองแม้แต่คำที่ตัวเองเคยพูดเอาไว้แล้วเนี่ยนะระลึกได้ว่าเจตนาที่เป็นเหตุให้พูดคำพูดเหล่านั้นเป็นวจีวิญญาตมีจิตเป็นสมุฏฐานรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้ทั้งรูปทั้งนามขยายเป็นขันธ์5ขันธ์เป็นอย่างนี้ธาตุเป็นอย่างนี้ขันธ์ที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดก็เชื่อมโยงไปด้วยเป็นต้นนั้นเรียกว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยนะสติเนี่ยไม่ใช่สักแต่ว่าแม้มีวิญญาณอยู่เฉยๆคิดว่าอะไรนะบอกอุ้ยเมาขนาดไหนก็ยังมีสติอยู่ตลอดเวลารู้หมดก็ว่างั้นเมาขนาดนั้นยังพูดได้ยังไงว่าเต็มปากเต็มคำว่ามีสติว่าไปเรื่อยเนี่ยนะเรียกว่าอะไรมั่วจริงๆเลยเนี่ยนะจริงก็บอกว่าถ้าเมาไปตั้งแต่ยกเหล้าเข้าปากมันก็หมดสติไปตั้งนานแล้วเนี่ยนะแล้วเมาแปะแล้วบางทีไปทำชั่วร้ายอีกก็บอกเขามีสตินะเขาไม่เมานะเออให้มันได้อย่างนี้สิคนเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่ได้รักษามนุษยธรรมอะไรหรอกนะต่อไปเป็นผู้ที่มีปัญญาอันนี้ปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญานะประกอบด้วยปัญญาที่รู้ความเกิดของขันธ์5โดยอาการ25รู้จักความดับแห่งขันธ์5โดยอาการ25เพราะรู้เกิดดับที่เป็นอริยะรู้เหตุเกิดและความดับที่เป็นเหตุให้ชำระกิเลสเป็นปัญญาที่เรียกว่ามัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิเนี่ยนะจนถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นอนุปัสสนาเป็นอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะที่ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเป็นปัญญาที่ใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลดูก่อนมหานามะอย่างนี้แลอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้ประกอบด้วยสัพพุริสธรรม7ประการ ดูก่อนมหานามะอย่างไรอริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้ได้ฌานทั้ง4อันเป็นธรรมะอาศัยซึ่งจิตอันยิ่งเรียกว่าอันเป็นอธิจิตเนี่ยนะอธิจิตอภิจิตก็คือไม่ใช่จิตปกติไม่ใช่จิตที่เป็นมหากุศลธรรมดาแต่เป็นอธิจิตเป็นจิตอย่างยิ่งเป็นจิตพิเศษเป็นจิตที่เจริญภาวนาอบรมทำให้เติบโตขึ้นเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอันนะได้ฌานสี่อันนี้ตามความปรารถนาอย่างไม่ยากไม่ลำบากอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากวิเวกอันนะบรรลุทุติยฌานที่ผ่องใสแห่งจิตในภายในเกี่ยวกับเรื่องฌานเนี่ยนะเขาแปลผิดทุกทีเลยเนี่ยนะมันก็ต้องไปดูหน้า30อ่ะนะว่าทุติยฌานเนี่ยนะเป็นความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่แล้วก็บรรลุตติยฌานนะบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะปีติสิ้นไปเนี่ยนะบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้เป็นผู้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูก่อนมหานามะอย่างนี้แลอริยสาวกชื่อว่าผู้ได้ฌานทั้ง4อันเป็นธรรมอาศัยอันยิ่งเรียกว่าจิตอันยิ่งหรือเรียกว่าอธิจิตเนี่ยนะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมหรือว่าในปัจจุบันตามความปรารถนาเรียกว่าเจริญอย่างนี้ได้โดยไม่ยากไม่ลำบากดูก่อนมหานามะอริยสาวกเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้รู้จักประมาณในโภชนะทั้งหลายอย่างนี้เป็นผู้ประกอบชาคริยานุโยคอย่างนี้ประกอบด้วยสัพปริสธรรม7ประการอย่างนี้ได้ฌาน4อย่างนี้เนี่ยนะเรียกว่าได้ฌาน4อันเป็นอธิจิตที่เป็นทิฏฐธรรมมสุขวิหารธรรมได้อย่างไม่ยากไม่ลำบากบัณฑิตเรียกว่าผู้มีเสขปฏิปทาอันนั้นผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แหละเรียกว่าผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติของพระเสขะผู้ยังต้องศึกษาเพื่อความเป็นพระโสดาบันเพื่อความเป็นพระสกทาคามีเพื่อความเป็นพระอนาคามีเป็นการศึกษาเพื่อความเป็นพระอรหันต์เลยเรียกว่าเสขปฏิปทาถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นเหมือนกับฟองไก่ที่ไม่เน่าเหมือนไข่ไก่ที่ไม่เน่าเนี่ยนะควรจะชำระกิเลสควรจะตรัสรู้ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าหมายคือว่าถ้าเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจรณธรรมทั้ง15ประการถ้าอย่างนี้หน่อยมันจึงจะสมควรแก่การบรรลุมรรคผลถ้าไม่มีคุณธรรมอย่างนี้มันก็ไม่สมควรอ่ะนะพูดอย่างนี้ก็ถ้ามีคุณธรรมเหล่านี้เปรียบเหมือนว่าไข่ไก่ที่ไม่เน่าแต่ถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่ดีก็แปลว่าไข่มีปัญหาเนี่ยนะไข่มันมีปัญหามันแล้วแต่ว่าถ้าดูแลดีก็อาจจะไม่เน่าถ้าดูแลพลาดเมื่อไหร่ก็พร้อมจะเน่าเนี่ยนะดูก่อนมหานามะเปรียบเหมือนฟองไก่8ฟองหรือว่า10ฟองหรือ12ฟองในฟองแห่งไข่ไก่เหล่านั้นแม่ไก่นอนทับกกทับอบให้อบอุ่นดีแล้วถึงแม่ไก่จะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้หมายว่าแม่ไข่ดีแม่ไก่ดูแลอย่างดีถึงไม่ตั้งความปรารถนาเลยว่าขอลูกไก่เหล่านี้เพิ่งทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากออกได้โดยสะดวกเถิดดังนี้ลูกไก่ในภายในเปลือกไข่นั้นก็คงทำลายเปลือกไข่ออกได้โดยสวัสดีฉันใดดูก่อนมหานามะอริยสาวกก็ฉันนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้รู้จักโภชเนมตัญญุตาอย่างนี้ประกอบชาคริยานุโยคอย่างนี้มีสัพปริสธรรม7อย่างนี้ได้ฌาน4ที่เป็นอธิจิตที่ธรรมสุขวิหารธรรมฌาน4นี้ได้แบบไม่ยากไม่ลำบากบัณฑิตเรียกว่าผู้มีเสขปฏิปทาถึงพร้อมด้วยคุณธรรมซึ่งเป็นดุจฟองไข่ไก่ที่ไม่เน่าควรจะชำระกิเลสปฏิบัติอย่างนี้แหละควรจะตรัสรู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสเป็นเครื่องประกอบไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าคืออรหัตผลกล่าวว่าถ้ามีคุณธรรมตามนี้ก็สมควรหน่อยนะพอที่จะบรรลุมรรคผลได้ ทีนี้ก็อาศัยจารณะทั้ง15เนี่ยละเป็นบาตรให้ได้วิชา3เพราะฉะนั้นพระอานนท์ก็เลยแสดงวิชา3เป็นลำดับต่อมาว่าดูก่อนมหานามะอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตฌานมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้อย่างเดียวเธอระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึก1 2 3 4 5ชาติเป็นต้นระลึก10 20 30 4 50ชาติมั่ง100 พัน 10,000 แสนชาติตลอดสังวัตกัปวิวัตกัปเป็นอันมากระลึกชาติว่าภพโน้นเรามีชื่อว่าอย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณมีอาหารมีสุขทุกอย่างนั้นอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นแล้วไปเกิดในชาตินู้นในชาตินู้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีผิวพรรณมีสุขมีทุกอย่างนั้นอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นในที่สุดก็มาเกิดชาตินี้ใช่อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เลือกว่าทําบุญมาเรื่อยตั้งแต่สุเมธบัณฑิตจนมาถึงเนี่ยพระเวสสันดรจุติจากพระเวสสันดรไปเกิดในดุสิตจุติจากดุสิตก็มาเกิดเป็นพระสิทธัตถะเป็นต้นเนี่ยก็เลือกชาติก่อนว่าในชาตินั้นมีชื่ออะไรเนี่ยอันดับแรกก็ต้องชื่อก่อนใช่มั้ยมีชื่อเสร็จแล้วนามสกุลอะไรมีโคตรอะไรแล้วผิวพรรณเป็นยังไงรูปร่างยังไงอาหารยังไงมีชีวิตมีความสุขทุกข์ยังไงชีวิตเนี่ยดำรงอยู่กี่ปีตายจากชาตินั้นแล้วก็จุติจุติแล้วปฏิสนธิแล้วกรรมตัวไหนนำไปเกิดจากชาติหนึ่งถัดไปชาติหนึ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนิดข้อนี้เป็นความแตกฉานแห่งฌานข้อที่หนึ่งของอริยสาวกอันนี้เป็นผลผลิตของฌานมีฌานเป็นบาตรแล้วได้วิชาได้วิชาก็ชำระออกจากอวิชชาด้วยการระลึกชาติได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีปัญญาที่ระลึกชาติได้เขาเรียกว่าถูกอวิชชาเนี่ยปกปิดหุ้มห่อในภูมิหลังของตัวเองใช่ไหมอวิชชาเนี่ยปกปิดซ่อนเร้นทำให้ตนเนี่ยไม่รู้จักภูมิหลังตัวเองที่เคยผ่านมาในอดีตดูก่อนมหานามะอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตฌานมีอุเบกขาเป็นเหตุให้มีสติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่านี้เธอเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังตายที่กำลังอุบัติแต่โดยสัพจุติปฏิสนธิเนี่ยนะเห็นจุติแล้วก็ปฏิสนธิหรือว่าจุตูปปาตยานเห็นตายแล้วก็เกิดเห็นตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะของเราชอบพูดเกิดแล้วก็ตายคัมภีร์ท่านพูดตายแล้วก็เกิดพอเกิดแล้วเป็นยังไงบางพวกก็เลวถ้าโมหะนำเกิดก็เลวปัญญานำเกิดก็ประณีตโทสะเมตตานำเกิดกับผิวพันธ์ดีโทสะนำเกิดกับผิวพันธ์ซามถ้าอโลภะนำเกิดก็ได้ดีถ้าโลภะนำเกิดก็ตกยากเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังตายกำลังเกิดที่เรียกว่าเลวประณีตดีซามได้ดีตกยากด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เรื่องจักษุของมนุษย์และก็ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเรียกว่ากรรมมูปคายานยังถึงรอบรู้ในความที่หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์พวกนี้นะทําชั่วด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเลยอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็นรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมองเห็นสัตว์ในอบายปั๊บนึกถึงอะไรก่อนนึกถึงทุจริตด้วยเนี่ยนะเวลาเห็นสัตว์ในอบายเห็นหมูหมากาไก่เป็นต้นถ้ามันทําบุญมามันก็ไม่เกิดเป็นพวกนี้หรอกเนี่ยนะมันก็เรียกว่าเห็นผลบาปก็ยังถึงบาปได้ใช่ไหมแล้วเห็นคนทำบาปแล้วยังถึงผลของบาปต่อไปได้ไหมน่าจะได้นะถ้าไม่ได้ก็ลองฝึกคิดสักพักใหญ่มันก็น่าจะชำนาญแหละส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยความดีทางกายเรียกว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนคือสรรเสริญพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิมีกรรมสกตาปัญญาเป็นเบื้องหน้าเนี่ยนะหลังจากนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็แปลว่าพวกเราทั้งหลายผู้มีบุญนี่ก็เพราะว่าอดีตทำบุญมาดีแต่แล้วปัจจุบันน่ะเอาคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันผลก็ปัจจุบันเหตุก็อนาคตผลเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบแหมเมื่ออดีตชาตินี้ฉันเกิดเป็นมนุษย์ชาติหน้ายังไงก็มนุษย์เหมือนกันนะชาตินี้เคยอย่างนี้ชาติหน้าก็อย่างนี้แหละขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะเนี่ยนะแต่ว่าปัญหาว่าพฤติกรรมถ้ามันคนละอย่างมันก็ไม่สมเหตุสมผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าอดีตเหตุมันจึงคู่ควรแก่ปัจจุบันผลถ้าปัจจุบันเหตุมันคู่ควรแก่สิ่งที่เราต้องการหรือไม่ก็ดูเอาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติอุบัติเลวประณีต มีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีข้อนี้เป็นความแตกฉานแห่งฌานข้อที่2ของอริยสาวกเปรียบเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกออกเจาะเปลือกไข่ออกอันนี้เรียกว่าทำลายอวิชชาอย่างที่สองใช่ไหมที่ไม่รู้จุติปฏิสนธิที่ไม่รู้หมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมันคนที่ระลึกชาติได้เห็นหมู่สัตว์ไปตามกรรมแล้ววัฏฏะมันจบที่ไหนเนี่ยจบเป็นไหมเมื่อมันไม่จบเป็นนี่แหละก็เลยอาศัยจตุตฌานที่มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นยิ่งกว่าทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะทั้ง4ประการไม่ได้เพราะละอาสวะทั้งหลายหรืออาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยมรรคปัญญาอันยิ่งในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เรียกว่าทำลายอาสวะทั้ง4ด้วยอะไรโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคปัญญาอันยิ่งอันนี้เป็นความแตกฉานแห่งญาณข้อที่3ของอริยสาวกเปรียบเหมือนลูกไก่เจาะเปลือกไข่ออกฉะนั้นดูก่อนมหานามะอริยสาวกถึงพร้อมด้วยศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชากริยานุโยคมีสัพปริสธรรมทั้ง7ได้ฌานทั้ง4เรียกว่ามีจรณะสรุปว่าจรณะ15ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายนะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้เรียกว่าถึงพร้อมด้วยวิชาจรณะ15แล้วก็วิชา3ดูก่อนมหานามะอริยสาวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาแม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะแม้เพราะเหตุนี้เป็นผู้ถึงพร้อมทั้งวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้สุนังกุมารพรหมสนังกุมารพรหมเนี่ยได้กล่าวเป็นคาถาเอาไว้ว่าในประชุมชนคนที่รังเกียจกันด้วยชาติตระกูลโคตรเนี่ยนะกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่คนทั้งหมดเนี่ยนะจะเกลียดดูหมิ่นเหยียดยามใครยังไงก็ช่างแต่กษัตริย์ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์พูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะประเสริฐสุดมันผู้ที่บริบูรณ์ด้วยวิชา3วิชา8จรณะทั้ง15เป็นที่ประเสริฐสุดอย่างเช่นพระพุทธเจ้าใช่มั้ยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนอื่นๆถ้ามีวิชาเท่าใดมีจรณะเท่าใดก็ประเสริฐกว่าหมู่ชนเหล่าอื่นนั้นๆตามสมควรดูก่อนมหานามะคาถานั้นสนังกุมารพรหมขับร้องแสดงไว้ดีแล้วไม่ใช่พูดไว้ผิดกล่าวไว้ดีแล้วไม่ได้พูดไว้ชั่วประกอบด้วยประโยชน์มิใช่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะก็ยอมรับว่าคาถานี้พูดถูกต้องกล่าวดีและมีประโยชน์ว่าพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะประเสริฐที่สุดเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อนุมัติแปลว่าอนุโมทนายอมรับลำดับนั้นพระพุทธเจ้าลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็กล่าวกับท่านพระอนุนว่าสาธุอนุนสาธุอนุนเธอกล่าวเสขปฏิปทาแก่พวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสดีแลพอพระพุทธเจ้าอนุโมทนาถ้อยคำที่พระอนุนแสดงทั้งหมดเป็นพุทธภาษิตไปเนี่ยนะทีนี้เมื่อพระอนุนกล่าวภาษิตนี้จบลงแล้วพระศาสดาทรงยินดีแม้แต่พวกเจ้าสักยะเมืองกบิลพัสก็ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระอนุนอย่างนี้แลเนี่ยนะนั้นก็เสขปฏิปทาซึ่งเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลเนี่ยนะซึ่งผู้ที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเนี่ยนะผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็ด้วยผลบุญแห่งธรรมที่ได้กล่าวถึงเสขปฏิปทาซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อบรรลุอมตะธรรมเนี่ยนะก็ขอบุญเหล่านี้เป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญประพฤติปฏิบัติในสัมมาปฏิปทาตรัสรู้อมตะธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกันวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ฟังพระธรรมคำสอนทั้งโดยการอ่านและการฟังการใคร่ครวญการค้นคิดขอบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้เจริญแล้วนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัย ให้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเจริญธรรมที่ควรเจริญมีเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นบริบูรณ์ตรัสรู้อริยสัจตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์โดยท่วนการอนุโมทนา